Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a Pótked. És hát, hogy az én csatornámon van ez a gaz YouTube titkos szövetség, nem blokkolta az én live-olási lehetőségemet, de blokkolta. De várjál, most csak ezt nem a Pótkedden nyomatod? Nem. És itt van vele, Alexis! De hát ez így most, ez így... Nem, hát itt jó, hogy a saját csatornámon tud posztolom a live-ot. Jó, az összes embernek, hogy iratkozzon fel a másik. Hát igen, és ott azt a csatornát, ezt eladom, érted? 100 000 forintért valakinek. Még nem tudom kinek, de valakinek. Good like-nak eladom. Mert nekem aztán nagyon... Szükséged arra. Oda benyalhatod magadat. Igen. Üdvözöllek benneteket, itt Kávé, ja, és ez pedig a podcast. Elindult a podcast, oké, visszahallgattam. Szóval, azért van, Alex, ne szakíts el még egyszer félve, azért van most itt... most van? Fú, de megverlek benneteket. Szóval azért van itt a de podcast. De kicsit. Igen. Mondjátok most, ha szeretnétek ne, valamit mondani. Semmi? Biztos? Valaki még esetleg? Tutira nem? Oké. Okay. Na, hogy akkor az történt. Szóval azért van egyébként itt a podcast, mert képzeljétek el, hogy írtam, ugye azért tiltották le, mert ugye az egyik hónapokkal ezelőtti podcastben volt egy Paul filmből egy 6 másodperces részlet. Akik az előző műsort hallgatták, azok tudják. És írtam követelést, ugye vagy hát ilyen ellentmondást lehet írni, és odaírtam, hogy igen, hogy szerintem ez megfelel a fair használatnak, bepipáltam azt, és odaírtam, hogy hát srácok, ez az én első hibám, légy szíves. És így ennyit írtam, és képzeljétek el, hogy ez a cég megvizsgálta a kérelmemet, és elfogadták. Szerintem ez jó fejség. Szerintem ez jó fejség. Na mindegy, és most... Ryan Z-házik. Most telefonált rám, az előbb beszéltünk is vele, nem sokára jön. De hát akkor lehet, hogy ő is be fog csatlakozni, viszont most olyan podcast van, hogy mi fönn vagyunk itt egy TS-en, a Hungary Life HL kötőjel RPG-s TS-en, ez az én GTS MTA szerom egyébként, ha valaki nem tudná. Arra megkérnénk mindenkit szerintem, hogy csak az menjen be a váróba, aki szeretni is, hogy behúzzuk a műsorba. Igen, ezt jól elmondtam. Hogyha majd odajön a rész. Tehát mert most látom, hogy nincsen külön szoba azoknak, akik hallgatják, vagy ilyesmi, és azoknak, akik akarnak. Tehát csak az legyen ott, aki be akar jutni a műsorba. Ez a Mr. Zsotya, ez az a Mr. Zsotya ott lenne biztos a szobába? Tuti. Nem, egyébként nem. Tehát én is láttam már magamat, hogy 3-szor, úgyhogy... És ott voltál? És én nem tudom, hogy ott voltam-e. Egyesek szerint igen. Úgyhogy hiszek nekik. Jó. Tehát többen állították, hogy ott voltál. És hát most... Csak itt... én nem tudtam róla. Itt van velem ugye Alex, meg Marci, őt már megszokhattátok. Sziasztok. És viszont akiket nem ismertek, és... És most a 105 feliratkozom, mind le fog iratkozni. Igen, tehát van Gajdi. Gajdit onnan ismerhetitek, hogy az egyik podcastben ő volt ez a végtelen történet. Tehát, hogy amikor a fickó a paptól mindig kért egy citromot az arc, és hát gyakorlatilag 6 percen keresztül mesélt a sztorit. De várj, ezt te olvastad fel? Azt ő volt, igen, az azt Gajdi hittem, volt. Azt hittem, hogy ez egy kisrác volt. Hát Gajdi is kisrác. De nem úgy értem, hanem nem az a kisrác, de aki tényleg kisrác volt. Nem. Tojtok a tyúkhelyén. Jó vicceltem, bocs, igen. Ja? Nem na vettük mindegy, észre? Na mindegy, én elmondom, hogy Zsoltyó közben rám írt, hogy ő az. Tehát, hogy akkor ő az. Jó. Jó. Szóval akkor nem húzzuk be, jó? Zsoltyó. Hogy mit akarok mondani, itt van velem Prohanta, őt nem ismeritek, ő egy nagyon jó felsrác, itt van velem Dacher. Ja. Őt sem ismeritek, de ismerhetitek Dachert, ismerhetik Dachert? Ismerhetik persze. Én például sok mindenkit ismerek, akit ti nem ismertek, tehát... Tehát rengeteg mindenki ismerhet mindenkit tulajdonképpen, tehát lehet, hogy én nem ismerem Dachert. Hallod? De én nem is engedem meg. A felfedezetted. Igen, egyszer volt egy valamikor egy évekkel ezelőtt egy verseny, amin Dacher nyert. Kind of. Ebből most már mindenki ismeri. Hát igazából nem nyert, de ő volt az egyedüli, aki utána még valamilyen szinten folytatta a pályafutását. Persze, mert Mutyi azért. Jó, jó haverom, gyerekkorom óta ismerem, megnyerte, hát most szóljatok le. Nem, egyébként semmilyen sem nincsen. Itt van velem Dev. Én? Dev. Sziasztok. Az a Devnek az a különlegessége, hogy igazából én sem ismerem Devet. Tehát, hogy ma ismerkedtünk össze, itt dumálgattunk, és így körülbelül ennyi, meghívtuk, hogy jó arc, miért ne jönne pótkedre. Nem tiltakozott, úgyhogy a Gajdit ismeritek, vagy hát legalábbis... Ebben a műsorban ilyen egyszerű bekerülni. Én csináltam a LOLHUNGARIS csoportban a magyar hangjait a championetben. Igen, tehát ő csinálta a magyar hangokat. Ez a csávó az, jaj, de gáz! Valamint itt van velünk Devúr. Ali! Ő a végé... És most rögtön menjetek a wgf.hu-ra! wgf.hu! Te tudod is így... Igen! Ha az ilyen film lenne, akkor így csillanna a fogsorom. Igen, itt. Azóta keményet szarok! Szóval... igazán nem készültünk ma különleges, hatalmas nagy... ilyen témával. Ezért mindenkit behívtunk, hogy majd elviszik a műsort. Így van, tulajdonképpen erről szól ez az egész. Mi meg addig csézünk és lolozunk. Nem egyébként egy téma felvetődött, itt beszélgettünk is elég sokat róla, úgyhogy azt mindenképpen dobjuk be, ugyanis valahogy így random elkezdtünk beszélgetni, és oda lyukadtunk ki, hogy talán Dacser dobta be a témát, hogy tudjuk-e, hogy melyik az a tehát, hogy melyik a legtöbbet kereső, vagy tavaly évben a legtöbbet kereső játék, igaz? És csak most azon gondolkoztam, hogy ez egy olyan lista, nem, ahol ilyen pay to win, vagy hát nem, de hogy, tehát mondjuk amik olyan kalapban vannak, mint mondjuk ahol ilyen skineket vehetsz, meg ilyenek, tehát ott az első, nem? Nem az összes játék eladás között az első, mert azért az elég durva lenne. Hát az a lista elég érdekes volt, tehát rajta volt a World of Warcraft is, ugyanakkor viszont Call of Duty sorozat és társai nem, úgyhogy jó kérdés, mi alapján válogatták össze. Mert hogy volt ez a játék, már elfelejtettem, mi volt a címe, ez a Cségó utánzat? Crossfire. Na most, a Crossfire-ről azt kell tudni, hogy több mint $1 milliárd termelt, és igazából egy ilyen koreai, hát tulajdonképpen egy ilyen koreai csékoppintás, nem több. Tehát... Az nagyon durva volt, amit elküldtem a Final Combat, a TF2 kopi. Hogy nézett ki? És hát tulajdonképpen ennél a Crossfire-nél, hát tulajdonképpen még csak nem is a cségót koppintották le, hanem igazából az 1.6-ot, nem? De és azt Igen. is annyira rondán, hogy arra szó nincsen. Tehát, hogy én, és akkor ugye erre jött a beszélgetés, hogy ilyeneket előzött meg, mint a LOL, meg a World of Warcraft, az is, ráadásul a World of Warcraft az nem is valami túl előkelő helyen volt, azt hiszem. És ugye ezen beszélgetünk, hogy lehet az, hogy egy ennyire full gagyi játék, ennyi pénzt termel. Tehát, hogy ki az, aki beletol pénzt egy ennyire ódvar... Pénzvasodal! Amúgy szerintem ezt csak Ázsiában játsszák olyan sokan, az pont emiatt lett olyan... Hát vagy pedig csak Ázsiában mosnak így pénzt. A leg túl sok Breaking Bad-et nézel szerintem. Nem, hát ugye... Elhiszem ebben? Mármint, hogy képes, mit tudom én, mennyi millió dollárt létrehozni egy ilyen szarjáték? Én nem. Igen. Én nem tudom. Bár az emberi hülyeség határtalan, tehát hogy ugye a nagyon híres az a Einstein mondás, hogy két dolog végtelen, a világegyetem és az emberi hülyeség, bár az emberi hülyeségben, bár a világegyetemben nem vagyok biztos. Tehát hogy hát igen, tehát az emberi hülyeség az tényleg végtelen, és hát nem tudom, de azért azt vegyétek alapul, hogy például vannak ugye azok a filmek, ez a Mega Shark versus Giga Octopus, meg hasonló műemekek. Most miért ugye amikor a legjobb jelent, ami kedvencem, ami nagyon-nagyon tetszik, és az egész filmbe konzekvensen ugyanazt a hibát elkövetik, hogy egyszer a cápa akkora, mint maga a híd, mit tudom én, melyik híd, a Golden Gate mondjuk, utána meg akkora, mint egy autó, aztán fölugrik a levegőbe, és elkapja az utasszállító gépet. Bocsi! De az semmi baj. Tehát, hogy elkapja ugye a cápa az utasszállító gépet, ami azért vicces, mert egy utasszállító gép utazási sebessége 11 000 kilométer magasan van körülbelül, és hát ugye azért nem gyökkettővel megy, tehát hogy ha föl is ugran a cápa, biztos vagyok benne, hogy nem tudná elkapni. Tehát ugye ezeket a filmeket, ezeket bizonyítottan pénzmosásra használják. Tehát akkor miért ne lehetne az, hogy ez ilyen játékot is? Van a Terminátor, meg én nagyon sok izét szoktam nézni, tehát ilyen Dead Guy with the Glasses, meg ezeket. És van a Terminators. Ezeket... Igen, és van a Terminátor, meg a Matrix helyett van a Matrix, meg tehát az a legviccesebb szerintem, és még a borítója is ugyanaz, meg minden, tehát hogyha valaki nem látta még és meg akarja nézni, akkor ez lesz belőle. Közben Ryan beérkezett a szobánkba valamelyikbe, és be kéne húzni valahonnan. A Ryan mint az a kivételezés. Ryan, és most hirtelen mindenki Ryan lesz, gyorsan meg kéne találni. Milyen néve van? Hát akkor tudod, ilyen a spoilerriadó, spoilerriadó, Igazából én Ryan tökre nem találom. Azt írja, hogy a neve Crafter 98. Persze, hagyjam de, már. De hogy tényleg? Szerintem tényleg. Sokszor beadja ezt, hogy ilyen hülye néve jön fel, és akkor múltkor is följön. Itt van, be akarok kerülni. Szerintem ő az. Ryan az, húzz már be, húzz már be. Behúzom. User was moved to your channel. Szia, hello, be... Na, hát mondjad nyugodtan, meg kajá. Mondjad... Ó, behúztatok. Szia, szia. Majdnem nem tudtok, hogy te vagy az, ez hagymában ezt a Crafter 98. Be akarod. Ez az elnevem. És figyeld, és most figyelj meg, fél percen belül mindenki Crafter 98 be akarok kerülni lesz, tehát, hogy így... A nézők azért tudjátok nagyon jól, hogy hihetetlen találékonyak. Tehát ugye nekünk benne van az, hogy jó, akkor, ja, és mit tudom, valamelyik, emlékeztek, valamelyik első ilyen TSS próbálkozásunknál volt, hogy nézd már, milyen mindenki, akinek mi az felkiáltójá van a neve előtt, az előre kerül. És így lenézek, mint tudom én, 20 másodpercemben is csak felkiáltójelesek vannak. Azt én kezdtem el. és mindenki előre jött. Ryan egyébként jó étvágyat, amúgy... Köszönöm. Igen, és már találtam egy Crafter 98-at. Igen, én is pont azt teszem. Mondjuk ő nem álcázza túl jó magát, mert ő large penis. Tehát, hogy ez magának ezt a nevet adta, és azért így Crafter 98. Jaj, szóval Ryan, arról beszélgettünk egyébként, hogy azok a játékok, amik ilyen klónjátékok. Ja, igen, hallgattam. Most még itt árválkodtam lent a többiek között. Alex géppel. Bocsi, csak! Na, semmi baj, nem gáz, tényleg. Amúgy a telefonhívás az benne volt? Telefonhívás nem, milyen telefonhívás? Oké, akkor nem. Na és egyébként Ryan, mi van veled? Mesélj valamit. Ó, gyerekek, most értem haza. Mesélj valami jót. Térképeket csináltunk. Miért, hova jársz? Térképeket. Térképészeti főiskolára jársz? Nem. Hát csak ugye órán, aztán most azzal szórakozgattunk itt gyakorlaton, mindenféle térképeket csinálgattunk, baromi jó volt. Úgyhogy gyerekek, én mostantól nem lesz GTA 5, meg Titanfall gameplay, meg mit tudom, hanem szépen tutoriát fogok csinálni, hogy hogyan csináltok térképet ilyennek. Minecraftot is dobjátok ki, itt térképészet lesz, ez sokkal jobb, meg hasznosabb. Aha. Ja. Igen. Szevasz! Oké, és veletek mi van még? De hogy minden okés. Úgy bírom egyébként, hogy így földobok egy témát, és aztán egy percen belül már másról beszélünk. Tehát, hogy nekünk tényleg nem megy ez valahogy ez a műsor szerkesztés, nem? Tehát, hogy... Mi van még? Azt a terősebb vagy a műsor szerkesztéseddel? Te is eszel, Alex, egyébként? Nem. Én Most jön meg majd a pénzem, úgyhogy majd megint nagyon jól fog tudni cségózni ma. Jó, majd cségózni fogja. Múltkor is megjött a pénzem, és rögtön izi. 3 kill, 4 headshot. Amúgy meg ilyen... Minusz 1. Ja. És így nem folytatta. Nem akarta tovább magát. Mostanában rengeteget cségózunk, én azért azt vettem észre. De valószínű ennek benne van az, hogy jó a társaság, és kicsit vissza... Ahol mennünk például olyan barátok, akik ki akarnak baszni a szerverről. Gábori, nem ismerős ez a helyzet? Nem tudom, miről beszélsz, de tényleg. Alex, annak örül, hogy legalább ki akarnak rúgni a szerverről, engem meg se hívnak, tudod. Ezt megjegyeztem, tehát ezt örök időkig megjegyeztem. Tehát... Engem se hívtok, én is mindig ott vagyok, hogy megyünk. Jó, de te nem tudsz játszani. Igen, azért Ryan, azt tisztázzuk, hogy te annyira gyenge vagy, hogy hozzád képest, tehát a öreg anyámat leültetném cségózni, szerintem ő is több izét freget szerezne. Nem, egyébként ugye Ryan-nel az van, nem így akartam pontosabban mondani. Nem, ugye Ryan armázik rengeteget, és azt tudni kell, hogy armában egy dologra nincsen szükséged, a reflexekre. Tehát arra biztos, hogy nincsen irgalmatlan türelemre, meg tudom, hazaszeretetre, minden ilyesmire szükség van, de másra nem nagyon. Kosszé nyalókat, fejezd magad. Ja, amúgy gyere Titanfallozni, mert... De én mondtam, hogy nagyon jó játék, és... Most igen, te mondtam Kaverinek, mondom, bassz, ezt töltsd le, mert mikor kipróbáltam fél óráig csak így a Kaveri meg pispos, szar. Nem tudom, engem valahogy így. De engem se, csak addig, amíg ki nem próbálod, addig nem köt le. Nyilván. És ki mondta, hogy a játék mikor még senki nem játszott be? Én. És nem szedtétek meg. Jó, de akkor még tényleg szarnak tűnt. Még most is szarnak tűnt, addig, amíg le nem szedtem. Ennyire számít a barátod véleménye. Igen. Oké, hát ezek olyan barátokról beszélünk, Ryan, olyan barátokról beszélünk, akik ki akarnak baszni a szerverről, amikor együtt játszunk. Na jó, de olyan az csak poén volt, és ki se rúgtunk. Igen, nagyon jó poén volt, két darab igen szavazat volt. Direkt, nem direkt F2-t nyomt. Két darab F1 volt. Hát az egyik ugye én vagyok, aki indította, tehát igen, én bevallottam, pontosabban lebukottam. Szerintem a Zsolti volt az F1, nem? És engem miért nem hívtok? Mert Marci, te sosem vagy fönn. Engem én itt ülök. De attól még, hogy nem vagyok fönn Steamen, az nem azt jelenti, hogy nem is mennék. Na mindegy, igazából. Jó, hát ezt nem tudtuk. Good luck. Mi van? Mindenki nyugodjon le! Nyugi! Good luck, hívunk majd. Olyan jó lenne, hogyha körülbelül 16 emberre podcasteznénk egyszerre. Miért? 15 nem elég? Nem. Volt Kaverinek egy sorozata, annak a végén az volt, hogy feljött nem tudom hány embert ilyet, és együtt beszéltem. Gyerekek, ez olyan pihent agyú. Nem tudom, voltok nektek linket küldeni. Szoba. Itt. Itt a szobába lecsődik. Én elküldtem ezt, nézzétek meg, komolyan! Ez Ale... brutális! Eltérsz. Ez brutális! Sárcsak, hát tényleg így van. Mit küld? Jó, bocsánat mindenkitől, aki esetleg... Lemaradt? Lemaradt volna. Jaj, de ezt tudti, nem így van. Hát ezt mindenki tudta, hogy ez így van. Jó, hát ez frankon így van. Nem porszívók vannak a cipőjében is. Na, ez egy gif animáció, csak hogy tudjátok és értsétek, ahol bemutatják Michael Jacksonnak a, hogy hogyan csinálta meg a, ez nem is tudom melyik videoklipje volt egyébként. Egyébként miért kell spoilerezned? Csak úgy kérdezem. Ja. Oh, ki mondta, hogy spoiler? Valaki hívott? Spoiler, mert igen. Na, de gyerekek, hát itt eltérünk közben az eredeti témától, én belehallgattam a streambe, aztán olyan jó dolgokat emlegettetek itt, pénzmosás, meg mit tudom én. Aztán felnőttünk. Játékizők. Jó, hát én próbáltam beszélgetni, de egyszerűen itt a podcast alatt nem lehet veletek beszélgetni, én erre már rájöttem. Fogok hívni 3 néma embert, velük felsegve. Péter Árpád, így van, Péter Árpád. Egyébként Alex mutatott egy másik ilyen full koppintást, ilyen full gagyi. Ja, megvan, hogy honnan jött, a Flappy Bird. Jaj, hogy, ne. Igen, és valaki csinált egy Flappy Victort. Flappy Victort, amiben ha meghalsz, akkor kiírja, hogy nem lesz paks. Igen, hogy that is no punch. Úgyhogy halljatok meg minél többször. Tényleg erre mi a véleményetek? Akartok paksot, vagy nem akartok paksot? Amúgy én kurvára nem is értem ezt az egészet. Hát szerintem... Tehát én nem nézem a híradókat, mi van ezzel a paksal, gyerekek? Valaki... Hát ha nem én vagyok azért, aki nem tudja. Gyerünk, politizáljunk, soha nem politizáltunk még a podcastben. De ez nem csak politikai kérdés, hanem ez gazdasági kérdés. Ez gazdasági kérdés első. És inkább gazdasági. Igen, és az biztos a 13 éveseket kurvára érdekli. De te kérdezted, mit magyarázzol? És így megkérdezi, aztán leolt minket, hogy válaszolunk rá. Tehát ez az ember... Ez nem semmi. Tehát így tudod így, na mi a véleményetek erről? Aztán marra érdekli a nézőközönséget. Ez azért van, mert mindig szarosztok, ha cségózunk. Ez ilyen burn. Ja, hogy tehát te az vagy, aki leöntesz minket benzinnel, és aztán a kezünkbe adod a gyufát, hogy a sötét helyiségbe nézzünk körül, nem? Igen. Hát megölték magukat, hát most mit tudod tenni? Nem, hogy föltekered a gázt, és utána adsz egy izét, hogy gyújtsd meg a gyertyát, hogy nézd már meg egy szépen. A mikróba tessék alufóliás cucc, rakjad. Ugye nem kell emlékeztetnenek titeket Alexovicsnak az Ez van videóira, szóval... Az aki csak meg, is ellened irányolt good like, senki igen, más ellen. Meggyújtja a dinamitot, az belerakja az ember szájába. Szevasz! Körülbelül ezt csináltam, azt a támadást. Tehát igen. Elugrottam, mikor ment a igen, támadás. Alex, neked ez különleges érzéked van, hogy így elindítsál valamit, aztán így kihátrálj belőle, és utána pislogjál nagyokat ilyen szendén, hogy igen, én igen, nem is ezt akartam, mi történt? Én nem is szólaltam. Én nem is ezt akartam. Nem is ilyen kutyátok, hogy mi van. Egyébként most csak mondom, Flappy Bird, oké, ezt kinek mi a rekordja? Én itt tudok egy a szobában egy embert, akinek brutális, tehát őt mindjárt is kikelem, annyira durva. Na, azt hiszem úgy érzem, az én leszek. Nem. Nem. Nézzétek, amit küldtem TSO-jára, ott van a hacked verzió, 12 000 pont megvan. Na jó, de hacked verzióval semmi értem, érted? Jó, én 8-ot szereztem. Az a mennyi, aki a legkevesebbet csinálja. Aki túl sokat csinál, az már túl mainstream. Igazából Dutcher volt az. 301. Aki what? 301-et tolt vele. De ez csak azért, mert a YouTube még számlálja több. Nem ér. Mi? Nem, igazából, mert 301 értitek YouTube. Na, 301. Rejelek, de mondjad, neki nincs ennyi. És nekem 130 körül van a rekordom, azt hiszem. Nekem is. Tehát, hogy... Volt egy srác, akinél most az volt, hogy elvitte 350-ig vagy 60-ig. Ja, mind, osztálytársam is elvitte 350-ig. Nem néz egyébként már szóval, amit nyomogatod és úgy... De hogy bírtok azzal játszani? Egyszerű, nincs életük. Vagy az valamelyik őtök volt, aki elvitte 300-ban el eddig? Dacser, igen, Dacser vitt el. Én vittem a podcast alatt 130-ig. De beszarok rajtatok. Egyébként az a durva, hogy nem annyira durván nehéz, mint amennyire gondolod. Nem, pontosabban, pontosabban tudod, mi nehéz, amikor szintkülönbség van, és visszamész. Tehát ha a magasról igen. Lemész mélyre, ott szúrom el legtöbbször. Amúgy csomószor hogy... van az, hogy tizet így átmész, és itt semmi, mész egyenesen szinte. Igen, meg hogy mit néz? Esküszöm nálam az a legnagyobb kérdés, hogy mit nézek? A madarat, vagy a nem tudom... Az éppen jövő csöveket, szóval, hogy hova fókuszálsz. Tudod, szemem, mikor vittem el a legtovább, amikor bambultam. Tudjátok, hogy mire hasonlít a legjobban? Volt az ugyanilyen játék, amivel Jetpack Joyride, azaz. Az nagyon jó, de az nagyon jó játék. Az erre hasonlít. Jetpack Joyride. Az nagyon jó játék. Az egy nagyon-nagyon jó játék, nagyon, hát nem új, de folyamatosan update-olgatják egyébként új jetpackok meg minden. De egy nagyon-nagyon jó játék, mindenkinek ajánljuk, 2011-es talán. Uh-huh. Bizony. Szerintem annak az ötletére épül, csak hát az azért az kicsit jobb, tehát másabb. Egy Heyday mint felett. Ami egyébként a múlt heti adásnak a pozitív következménye lett, az pedig az, hogy tényleg megtaláltam ezt a játékot, amit már nagyon régóta kerestem, csomóan elküldték nekem, innen is nagyon köszi. Melyik? A Hotdog Bush. Ugye aki, ez a neve, Hotdog Bush, és tulajdonképpen Bush-sal az vagy. Az a lövöldözős? Nem. Hotdogokat kell árulni. Bush-sal vagy, és hotdogot árulsz, meg hamburgert, és ahogy egyre tovább mész előre a... tehát különböző helyszínek vannak, különböző napok, és egyre többet kell kiárulnod. Tehát van egy minimum, amit ki kell árulnod, és azt, ha kiárultad, akkor mehetsz a következő napra, aztán ha minden nap megvan egy adott helyszín, akkor a következő helyszíre. Meg is vettem 500 valahány forintért a full verziót, mert nagyon hamar elvittem a nem tudom milyen arénáig, és nagyon-nagyon király. De tipikusan az a játék, hogy egy idő után már tudod, így nem tudod olyan gyorsan nyomni a gombokat, meg nem tudsz olyan gyorsan kapkodni, hogy kiszolgáld az embereket. És zseniális játék, mert nem csak annyi van, hogy sütöd, berakod, figyeled, hogy mit kér bele, hanem ugye egyrészt sütöd. Arra is kell figyelni, hogy ne égesd el a húsokat. Arra is kell figyelni, hogy mustárt, vagy mit tudom én, ketchupot raksz bele, akkor raksz bele hagymát, stb. És arra is kell figyelni, hogy ha odaadtad az emberkének a cuccokat, amiket kért, sült krumpli van, van ital, kóla, üdítő, rengetegféle dolog, hogyha... Sült krumpli van? Az is van, sült krumpli is van. De úgy, hogy azt meg kell sütni, tehát nem csak annyi, hogy van sült krumpli és megnyomod, hanem azt meg is kell sütni. Ez úgy hangzik, mint a cooking dash. Lehet, hogy olyan, azt nem ismerem. És arra is kell figyelni, hogy odaadtad az embernek, egy bizonyos fokozat után már az, vannak emberek, akik random lelépnek fizetés nélkül. És akkor a távozó emberre, aki gyorsabban megy el, rá kell nyomnod, és akkor megáll, vág valami pofát és lerakja a pénzt. Tehát, hogy még erre is kell de figyelni. De olyat kellett volna, mint a izébe, a Papers, Please-be, hogy lenne nálad két darab fegyver és sniper, meg egy SMG. Persze. És akkor tudod, megy el, és akkor ki kellett választani, hogy ha már messze jár, akkor sniper, ha közel, akkor SMG, és akkor ugye igen, tömeg közé lőni. Igen, köszi Alex, túl sokat Titanfall-oztál mostanában. Nem az, hogy sekkeres a szarnát adik ajánlnak, és ott összeesik a faszim, meg tiszta vér minél. Aha, igen, jól vannak a gyerekeim, tudod. Szerintem túl sokat Titanfall-oztál, én azért azt érzem ebbe a dologba. Mekkora királyjáték. Úgy szálljátok, hogy a Titanfall-t azok csináltak, akik a Infinity Ward-ból kiléptek a Code 4 után. Yep. Egyébként hajazott is a játék a régi Code-ra, és ez az tetszik egyébként. Nagyon zseniálisan meg lett csinálva. Én nagyon nem szeretem az ilyen játékokat most már annyira nagyon, de ezzel annyira elszórakoztam. Hát igen. Valami 5 órát belefektettem a játék. Igen, tehát így leültem és nem tudtam abba hagyni. Mondom, hagyjuk már abba. Pro Hunterrel játszottunk és wow. Neki két óra reggel. Után 14 lesz szintre már kiviszem magunk. Igen, nagyon és akkor utána a bétánál már nincs. Jaj, aztán megláttuk a fegyvereket. Hú, ez vivellő. Igen. Ja, hát ugye Alexék úgy játszottak, hogy nem is tudták, hogy vannak jobb fegyverek benne, tehát ugye... Kajak! Azt mondja, mi ez a lézerpisztoly? Ők meg ott rohangáltak a izével az alapcuccokkal. Nem is hívtál, Alex. Mert nem voltál itthon ember. Tudom. De hát fú, ez... Ez a fiú. Na mindegy, én... Ej. Igazából én tök sok embertől kaptam ajánlatot, hogy akkor ilyen béta kulcsot odaadják. De ma még nem sikerült felszenvednem, valahogy nem volt hozzá humorérzékem, nem tudom miért egyébként. Jó, köszönjük szépen a felhasználó neveket, meg jelszavakat, amiket küldtetek, mindegyiket találtunk. Ja, már eBay-en fönn van, igen, köszi. Köszönjük kösz, hogy betoltátok. Hello. Legközelebb is, hogyha van béta, akkor mindenből szeretnénk legalább 100 ja, tényleg én is meg szeretném köszönni a srácnak, aki kölcsön adta nekem a Titanfall, direkt nevet nem mondok. Ja, most 10 perc alatt tudtok szeretni. Ó, volt egy TS, szerverünk, úgy érzem valaki nagyon beszaggathat, vagy itt vagytok? Mind teljesen. Good like. Nyugi. Mindenki nyugodjon le! Nem, semmi baj a szervernek. Fú, nézzétek már, hogy mennyien vannak a váróba. Kezdjünk behúzkodni embereket, nem? Vagy csináljuk azt. Hogy húzzunk be mindenkit ide, mi pedig jó. Menjünk át a váróba. Jól van, oké, köszi Ryan, ülj le egyes. Jó van, fiam, ülj előre. Vagyunk itt. Nálunk a suliba az osztályfőnököm egy hatalmas nagy arc volt. Ha valaki ilyen orbitális hülyeséget mondott, akkor jó van, fiam, ülj előre. És így kajakra előre kellett ülni, aki ilyen nagyon hülyeséget mondott. Tehát aki, mit tudom én, nem tudott az egyenesre merülegest állítani 30 percen keresztül, érted, és így... Már ott rajzoltuk neki, mutogattuk, már mindent csináltunk, de nem sikerült neki, és na jóval lányom, ülj előre. Figyú, és csak úgy random behúzzunk embereket, és akkor mi lesz? Szétalázzuk! Vagy nevezzük át egymást, nevezzük át magunkat, és rakjunk be ilyen, ilyen voice changer-t, hogy ilyen kislány hangot. Ryan, légy. Most pedig jelentkezünk Black Metal zenekarba, és énekeljük a boldog születést, és majd egy nagypapi majd a tizé gét robba, így Macségóba, kajakra csináltuk, hogy így, mit tudom én, valaki utoljára maradt, tudod, kus, és hogy csön. Minádérsz gátmágyót, és így random elkezdtünk dalokat énekelni. Ja, nem utált minket tényleg senki. Figyelj, én behúzok valakit, csak úgy random. Okay. Azt értettem valamiért, hogy be akarok húzni valakinek, csak úgy random. Na, azt mondtam. Figyelj, szia kedves, be szeretnék kerülni végre. Végre, hello. Hello, itt vagy. Alex Népel. Én most már be is képeltem az adataidat a NASA-nak, meg az adóhivatalnak. Az a durva, hogy ugye bekerültél és nem szólasz meg. Szia! Most Ali. Viszik ki a rendőrök, várjál már egy pillanatot. Végül is azt nem mondta, hogy beszélni is akar, csak be szeretne kerülni. Tehát bekerültél az adásba. Na? És ki is kerülsz innen. Halló! Hali! Meglepődtem, hogy első bekerültem. Hát figyelj, ilyen névvel! Mindenkinek ilyen lesz a neve! Nézzek, én is bekerültem, nézzem mi az ilyen neve. Tehát most érted, kit húzzak be? Big Dicket? Hát nem őt fogom nyilván a műsoromba behúzni, hanem... Én csak úgy figyeltem, hogy elindítottam véletlenül egy másik ablakot, hogy úgy visszhangzik, és akkor én rájöttem, hogy nem. Azt hittem elindított egy másik live-ot, mert akkor tudod, így elköszöntünk volna egyből. Tehát köszi szépen, hogy itt vagy, szia! És itt a live menj éppen. Ne, ebbe ne menjünk bele, mert én egyszer meg akarom hívni Zsédavot, de hogyha tovább húzzuk ezt a dolgot, már Kaveri, itt már vége van, tehát én már nem süllyedhet lejjebb a... Na, ehhez hülyen kezdtem hozzá, hagyjuk is. Tehát azt mondod, hogy ennyi olyan Zséd a vérét már nem szívhattuk volna ki? Nem, inkább az, hogy az, amikor elutasította, az nem tetszett. Tehát mehetünk tovább. Nem mondok semmit, mert csak rosszabb lesz. Igen, tehát a gödörbe vagy ne ás, erre az vonatkozik. De figyelj, lehet egyszerűen nem ért rá. De egyszerűen lehet, Alex, hogy nem ért rá. Kész. Nem. Dolga volt. Éppen renderelődött. Renderelődött egy videó. Egyébként ki akarta behívni? Valakit be tudta volna hívni. Igen, én intéztem, azért tudom, hogy... Nem próbálod meg még egyszer? Nem hiszem. Ki az, aki kibemászkerál? Good like. De te csináld meg ezt, good like. Danke. Marci, bírj már magadnak. Na, figyelj, az a helyzet, behúztunk ide a műsorba. Üdvözletem innen. És eddig nem Romániából. Romániából? Igen. Figyelj, mivel nincsen a mai műsornak, ezt tudom, hogy nagyon ritka tőlünk és szokatlan, hogy nincs egy egyenes, jól betartott, végig a szigorúan az előre meghatározott témák szerint haladó műsorunk. Most kicsit ilyen de random. Miről beszél? Most kicsit ilyen random, nézd el nekünk ezt a dolgot, hiszen tudod, hogy mi mennyire nem vagyunk randomok. Ezért hadd kérdezze meg, van-e valami sztori, amit már el akartál mesélni élő egyenes adásban, de eddig még nem sikerült? Vagy kérdés, amit föl akartál tenni, vagy jó, bármi? Jó, de egy olyan történettel, viccesebb történettel készültem. Na, jöhet. Jó, akkor mikor most lesz itt, mi vagyunk a zsűri, majd mi eldöntjük, hogy mi lesz a sorson a jövőben. Yep. Ha megnyomjuk mind a hárman az X-et, akkor sajnos kiestél. Na, akkor ugye elkezdeném. Szóval ez egy ilyen koncertes történet lenne. Mi elmentünk egy tancsadó koncertre, hiszen nyár végén szervezték. Elég jó hangulatban érkeztünk meg oda. Kicsit pirosan, csillagos szemmel. Az örömtől. Igen, verekedésre sikerült már a közepe, szóval egy haverok pénzt széttörtek egy üveget, utána a saját pénzt széttört egy csempét, hogy megmutassa, hogy neki nem fáj. Felavatták. Csak közben sír, de ez már mellékes volt. A koncert elég jól telt, ittunk is, táncoltunk is, kiabáltunk is, utána gondoltuk, hogy el kéne valahova menni. elmentünk egy szórakozó helyre, ott is elég jól telt, kártyáztunk, beszélgettünk, sztoriztunk. Az egyik barátom elment a WC-re, és Isti szavaival élve olyan zúrgatott, hogy a WC... Tényleg így mondja! Hogy mit mond? Alex, olyan hangos volt a hirtelen, elindítottad gondolom a Titanfall-t. Nem, de én! Hallgatjuk a történetet! Hogy a WC előtt se lehetett elmenni éllélegzettel. Ezután gondoltuk már hazafele veszük az irányt, felmentünk a töltésre, onnan baktatunk végig, ahol ugyanaz a barátom még egyet durrantott, így telibe a közepébe, mentünk tovább, elváltuk kutyainkattól, barátainktól, akik megint találkoztunk később a parton, a Szamos partján, itt az a folyó átmegy a város, városon, két híd szeli át, kb. Mint Budapest, csak 50-szer kisebb. Igen. És fele annyi a dugó? Nem, sokkal nagyobb. Négy híd megy át rajta, csak kettő közlekedésre való. Valahogy autók szempontjából. Ottan az egyik barátom hempergett egy nagyot, el is vesztett 500 lejt, ami kb. Fizetésnek felel meg. Uff. Az mondjuk nem baráti egy akkorát hemp. Annyit azért, érted, luxus prostituált akar hempereknek, hát, emberek, hogy így... Hárman állítottuk, hogy ne essen bele a folyóba. Így holt részegen. De ez nyáron volt ez legalább, vagy ilyen télen ilyen, mint valami ízé? Ez nyáron, nyár vége fele, még nem volt. Jó, mondjuk télen, tehát tök mindegy, hogy télen vagy nyáron fulladsz bele a folyóba egyébként, tehát nem tudom, hogy most ezt így miért kérdeztem, de... De lehet, hogy most még utána is ugrunk, ha beleesik. Akkor... Igen, télen meg csak így legyintetek, tudod, hogy mindegy, ez már így járt, ez segíts el. Van ilyen. Akkor mi... Mentünk tovább a harmadik hídhoz, Vashídnak hívják, egy ilyen vonathíd, de gyalogosok is használhatják. Ottan mentünk, a másik nem túl józan barátunk ugrált a sín között az ilyen talfákon, és majdnem beleesett ő is a folyóba, mert néztük, hogy hova fog érkezni, amikor láttuk, hogy már vissza is pattant, mert azért megkérdeztük tőle, hogy ilyen röhögve, hogy van valami bajod, és azt mondta, csak a bimbolyan fánra segjuka. Azon kívül majdnem eltört a lábát, úgyhogy vonszolni kellett. Mi nem voltunk túl fittek, ezért a földön vonszoltuk. Amikor fáradtunk, akkor már megálltunk az utcélén, őt ott hagytuk az úton, és megvártuk, hogy kipihenjük magunkat, utána tovább indultuk, hazavittük. Útközben kaptunk egy SMS-t, miközben mi is hazafelé tartottunk, hogy ő jönne tovább. Többet nem hallottunk róla azon a héten. Utána mi mentünk hazafele. Még egy órát töltem barátomnál, utána is hazavettem az irányt, és a többre nem emlékszek. Kb. Ennyi lenne a sztori. Ez mikor volt egyébként? Vagy nyár végén. És szóval felétek... Augusztus 20 fele. És felétek ez ilyen fesztivál volt? Vagy csak ez ilyen random simán valami? Így... Ilyen, tehát arra akarok kiukadni, hogy... Volt. Ja, értem. Tehát... Itt ilyen szokott ilyen lenni, hogy ilyen magyar nap, és akkor meghívnak ilyen koncertezni ilyen bandákat, ilyen közkívánatra, szóval minden koncert végén, minden évben megkérdik a közönséget, hogy mit szeretnének. És amit nagyjából többen mondanak... YouTube! Az... Magyar napra YouTube-t, igen. És meghívják a YouTube-ot. Micsoda, mit mondhatok YouTube? Amikor azt tartom, hogy megnézném, hogy így mondjuk, hogy cover-i, és akkor cover-i jön, hogy azt nagy színpadra, és akkor... Énekel cover-i. Hello! Igen. Tavasz, iszi, anyádba! Ki ez a gyépény? Betkőz! Olyan hatóval szinten, mint a múltkor, szerintem ez is lenne. Vagy nem állnánk meg a korlát mögött. Figyelj, kiket szoktak egyébként nagyjából meghívni? Tehát mondjuk milyen kaliberű embereket? Már most milyen hát, zenekarokat? Tehát 50-es. Ilyen falunapszint, vagy mit Pozsolom. Tudom én, ilyen Edda vagy? Városnapszint. Szóval mindenhol rengeteg ember, például Polonapszint, Zizi Labor, nem tudom, hogy tudjátok ezt a koncertfajtát, ami mostan volt. Ez olyan, hogy középen, úgy kezdődik az egész, hogy középen szét van választva a nézőtér, és a kb. A koncert, mikor már bemelegedik elég a koncert, széthúzzák ezt a falat. És akkor így mindenki egymásnak mehet, és akkor lődössük egymást, meg minden nagyon jó bulizni. Hát vannak ilyen durvább részek, amikor valakinek a fején elcsattan egy üveg, vagy a szájába egy kéz, és... Szájába egy kéz? Mi éhes vagy? Gondoltad. És akkor így nagyon jól el lehet ilyen pogózni, és akkor így volt, hogy valakit kihúztak a közép... A két nézőtér közé, Alex. Alex. Igen? Billentyűzet, brutális, amit néha csinálni. Már ezért Rammstein koncerten történt. De nem sírok! Régen volt. Mi a neved amúgy? Már leírtam Skype-on. Okay. Bocsánat. Alexnak hívják amúgy. Hogy Rammstein koncert? Ilyen volt ott? Ez a Rammstein koncerten volt, hogy széthúzták a falat, a nézőtér két részre szakadt, és valakinek kirúgták a fogát, aki középre került. Jó, de durva. Én egy kéztöréssel és egy lábtöréssel megosztam. De, a sör még a másik kezemben volt. De akkor ezt leszögeztem. Igen! Ha majdnem megijedtem! Ne ijesztegessél már! Azt, hogy a foggal kezed, jó, oké, okay, sör! Érted, azzal mi van, azt mondja. Azért azt látni kéne, mert így olyan szokott történni, hogy az a jó ilyen koncert, amikor így egyik percben ütitek egymást, másikban már együtt kéz a kézbe ugráltok és csápoltok. Az nagyon jó. Nagyon igen, jó. Azt hívják a metálosoknak. Igen. De az mi? Ez egyébként, ezt ugyanezt akartam kérdezni. Itt elsőnek volt ez megrendezve, és nem tudták még a lényegét. Szóval itt és mi a lényege? De mi a lényege? Ez... Ennek a metálosinak? Mint egy ilyen nagyon metál, fel vagy pörögve, minden, és akkor le kell valahol vezetni a feszültséget. De ez nem kötelező. Szóval az, aki középre jön, az tudja, hogy miért jön középre. Jézusom. Engem például mai napig félreértenek, és azt hiszik, hogy metálos vagyok. Nem, ez zsíros. Mondjuk nagyon fura az út után, hogy Metalexovics a csatornád neve. Tehát így nem is értem, hogy ez ja, a képzavar. Ja, mert amiben benne van az, hogy metal, az már izé metal. Ne, Metalexovics. Metalfetamin. Hát ne tudjátok meg ez a Flektor porral kapcsolatban hány képet, meg mit tudom én mit kaptam. Tehát ilyen, azt nem tudom, láttátok a Facebookra kiraktam, hogy így Alexnek ilyen tiszta, ez a hülye fej, amikor így kimereszti a szemét, tiszta fehér az orra, és akkor így egy Flektor por. Nagyon azóta durva. A gyógyszertárban nem lehet kapni. Letiltották. Vagy elfogyott. Egyébként ilyeneket meghívnak, hogy Rammstein például erre az falu, vagy erre a városnapra? Én akkor én mentem, szóval akkor más volt. Németország. Igen. Ja, azt hittem. Mondom, azért ez elég durva, azért egy Rammstein elég az... Elég durva volt, mert... Azért az nem megy csak úgy el, érted, mit tudom én, cserkeszőlő. Elég kevés német tudással megértetni a mentősökkel, hogy én hol szállok meg. Ugye elég nehéz volt. Törött kézzel, törött lábbal, kórházba. De az sőt legalább meg. De ez ilyen pogózás, nem? Vagy ezt valahogy így hívják a jól? Igen, azt képzeljétek el, hogy én elkerültem a kórházba, visszakerültem a sátorhoz, és a sör még mindig a kezemben volt. Egyébként én egyszer volt egy hasonló élményem, nem igazán mondanám, hogy ilyen verekedős volt, csak ilyen nagyon durva fesztiválos élmény volt. A Volt Fesztiválra mentünk el Sopronba. És remélem nem meséltem és még. Volt? Hát fura, egy bizarr egy élmény volt. Ugye a sziget is jó. Úgy nézett ki a dolog, hogy haveromat így felhívtam, hogy vonattal mentünk, nem tudom hány évesek voltunk, már fiatalok, 19 maximum, vagy 18, és így kérdezem, hogy te mit viszel? Hát ezt mondja, hogy 2-3 váltás ruhát, egy papucsot, meg lóvét. Meg... Zsákokót! Hát most nem akartam ezt így tovább börgetni, de némi flektorpor is volt azért nálunk, akkoriban még nem volt sajnos annyi eszünk, hogy ez ne így legyen. De nem ez a lényeg, hanem hogy a második nap után, nem az első nap éjszaka, elkezdett zuhogni az eső, és el sem állt végig. És csak kizárólag szandált vittem. És kit állít meg? És hát engem megállított, úgy fáztam, olyan hihetetlen módon fáztam, hogy a Volt Fesztiválos 15 000 forintos belépő, az összes koncert abból állt, hogy én a sátorba megfagyok, és gyakorlatilag... Megtalálták ki a melegítőit, ott úgy jelent, hogy pálinka. Pálinka, meg a flektorpor, csak az a baj, addigra már annyi flektorpor volt bennünk, hogy ha megiszok egy izét, egy pálinkát, akkor szerintem kidőlök ott valahol. Na és én azóta egyetlen egy fesztiválon nem voltam. Tehát az benne belémégetett egy olyan fesztivál undort, hogy így meglátok a tévébe egy fesztivált, és elkezdek fázni gyakorlatilag, de nem viccelek, komolyan Igen. mondom, hogy kirázt tőle a gyerek. És már olyan poros az orrod. nem poros. A legszarabb koncert, amin voltam, olyan volt, hogy kevés piát vittünk, és amire vége lett a koncertnek, kihozanottam. Na, nagy baj! Jaj. És ez volt a legrosszabb élmény, jó, hát ez igen. Ez volt a legrosszabb, szóval, így, de nem azért volt legrosszabb, mivel már, nekem már a sok mozgástól, még mindentől már izomlázom volt. És én akkor már rájöttem, hogy nekem most már izomlázom van. És éreztem már a karomban, combomban, hogy ez már nagyon rossz. Úgy mentem egész hozzáig, mint hogyha hátba rúgtak volna. Nyilván egy liter viszki után már nem érzed, hogy izomlázod van. De épp azok ott már jól zanultam. És amúgy nem rúgtak hátba? Ja, tehát ezért ezek után fölvetődik az a kérdés, hogy bizony lehet, hogy téged hátba rúgtak. nem mondanék konkrétot erre. Tehát elképzelhető. És akkor hogy végigmentél, tudod, az utcán is egy ilyen irgalmatlan lábnyom a hátadon, és így... Na jó, figyú, kösz, hogy elmondtad a sztorit, behúzunk mást is, hogy másnak is legyen lehetősége, de kösz, hogy itt voltál velünk. Köszi. Hallgattok tovább titeket. Köszi, szia. Köszi, szia. Szia. Sziasztok. Hello. Szia. Utálom ezt a módot, mondtam már. Milyen ez jó. Ja, elég szar. De ez ja, nagyon közben, jó. Igen. De légy után is ezen szenvedtünk. De a titán mód az nagyon jó. Titanfall. Közben nagyon itt vagyunk a szerelemben. Itt van Kukac Kuki, persze. Biztos elhiszem, hogy az ő, nem? Szia. Nem is vagyok itt. Én szerettem amúgy a kukacokat. Horgászatnál. Ajjajjaj, ebben már nem jössz kell. Ah, franc. És behúztam a Van egy jó sztorim 20 be játékost, de ugye ő full mutolta magát. Na már nem. Már nem. Nice. Figyelte, és szemfüles volt. Wow. Hello. Hello. Ali. Mondhatom a sztorit? Abszolút. Ne kegyelmezz nekünk. Nope. Na szóval, volt egy ilyen YouTube-os podcast adás, ami így jutalomként fel voltak ajánlva valami játékok. Igen. A tét annyi volt, hogy sztorit kellett elmondani, és nekem pont nem volt hangfalam, de volt egy olyan szerencsés voltam, hogy... Ja, te voltál az, akinek nem volt hangfala? Yep. És... Folyamatosan éneket húztak be. Hogy igen, és hogy el... De akkor de most van? Ja, csak elmondta azt mert a múltkor is beszélgettünk, kérdezgettük, aztán utána derült könnyű. Ja igen, följöttél, behúztunk, és csak úgy elmondtad a sztorit, anélkül, hogy bármit visszahallottál volna legalábbis élesbe. Erre emlékszek, igen, emlékszek rá. És úgy volt, hogy a következő adásban behúztok Fekete-Fehér igenemezni. A következő adás az volt, amikor úgy volt, hogy elmarad, de aztán mégis megtartottátok később. És nem húztatok. De miért mondod el, hogy most fizetsz? Miért mondod el, hogy fizetsz? Csodálva már, így nem jó, nem ezt beszéltük meg az elején, tudod. Tudod, hogy ez a randomitás, és az, hogy mindenkinek van esélye. Most igen, most tudod, hogy ezt mondjuk mindenkinek, mert így is van, persze. Ez az. Igen, tehát... Ez meg valaki elhinné. Most igazából, most akkor én megfejtettem, nincs is egy jó sztorid, de szeretnél velünk fekete-fehér igen nevezni az ajándékért? Ezt akartad kibökni így? Vagy ez volt a sztori? Vagy ez volt ajándék. A sztori? Még ez is egy jó sztori alapvetően. Várjátok, van ajándék? Nincs, de kérdezzük meg vgf.hu-t! Ó, csak nem! Biztos van. Van, látod, hogy van, én mondtam. Hát, ha tudtam volna, akkor már... Ha meg azt mondtam volna, hogy nincs, akkor meg hát látod, mondtam. Tudod mit? Jó arc mit? Leszek. Tudod mit? Fekete-fehér, igen nemezhet. De még nem is... Várjál! Velem. Ez ilyen is... Tudod ez mit jelent? Ilyen is... Vége mindennek. Instant win. Tehát gyakorlatilag én még fekete-fehér igen nemet soha nem nyertem. Még akkor sem, amikor magammal játszottam. Tehát, hogy még saját magamat se tudtam megvenni. Na, benne vagy a kihívásba? Benne. Most már van hangfalad is. Ha nem lenne, úgy van. Azért elég egy oldalú lenne a dolog. Jó. Megkérném, nem tudom, Marcit. Marci, téged kérlek meg, légy szíves. Cségózik. Itt sincs. Igen? Cségózol? Na szép. Egyébként cségózok, csak most anyám ügyében volt pakolt. Játszó közben. Figyelj, azt akarom megkérdezni, hogy lennél te a bíró? Leszek. Pica. Oké, akkor te indítod, mondjuk mennyi, 30 másodperced van, jó, hogy felpörgessük, legyen egy perc, jó, tehát akkor tényleg legyen esélyed is, persze, tehát egy perc van. Várjál, hozok stoppert az új iPad-emen, amit az ATX-től kaptam minden. Mondd bele, hogy izé! Jézusom. Hát legyen már menő, mondd bele, hogy set the timer for, ja nem mondom ki, mert akkor mi az enyémbe kapcsol. De miért ez mi? First world problems. De hogy van, hogy ez az iPad úgy fülel, hogy nem is kell neki semmi extra nyomni? A Siri-be be lehet állítani, igen. És akkor ő fülel mindig, és hogyha elhangzik akkor, a... Akkor, hogyha azt mondod, hogy Siri. Siri! Siri! Siri! A füles... Hangszoron vagy? Siri. Nem. Siri. Olyan, mint az. Siri. Siri. Nem, amíg nem állítottad be egyáltalán, akkor alapból sincs, amúgy nyom meg hosszan a home gombot, akkor lehet, hogy van. Jó, hosszú a home gomb. Set the timer for 30. És ha igaz, előjött az, ami figyeli, hogy izé, hogy mit mondasz, ilyen kis nem, sound wave, akkor mondd azt, hogy set the timer for, mit tudom én, one minute. De és miért? Akkor megy az egy perc vissza. Jó, oké, jó. Én inkább megnyomok egy gombot, jó? Mint hogy kimondanék három szót. Na. Szóljatok, ha felkészültetek. Oké. Okay. Na, igen, akkor... hát ez a modern technika. Igen, akkor... akkor... 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1, mehet. Akkor most rögtön kezdünk? Persze, persze. Ha gondolod, akkor kezdek én. Mert okay. Szerintem nekem van egy... Van egy akkora előnyöm, hogy én nagyon-nagyon keveset aludtam ma. Csak 4 órát, nem tudom, te ki tudtad nem magad. Nem tudom. Jól van. De várj, ez nem azt mondtam, hogy nem, hanem nem tudom. Ez egy más egy szó, be. Ez egy slang. Na jó, újra! Jó, nekem is kell egy esély. Jó, akkor tényleg 4 órát na. Aludtam, úgyhogy ez még gázabb lesz. Oké. Okay. 3, 2, 1, mehet. Szia! Hello! Kaveri, kérlek beszélj, mert így nagyobb esélyem van győzelemre. Majdnem elszúrtam. Beszélj inkább te, kérdezz valamit. Gyere hátra a fal. Mire szeretnél válaszolni? Bármire, tegyél fel valami kérdést. Mondjuk kérdés. Itt a várjóban van egy valaki, aki elszorogasztatja a népet, és ilyeneket kérdez, hogy milyen véleményetek arról, hogy ennyien banyalták magukat? Melyik? Milyen igazuk van? Megint a good luck. És mit szeretnél ezzel kapcsolatban kérdezni tőlem? Csak elmondtam. De azt mondtad, hogy kérdést teszel föl. Igaz? Ott van, hogy elmondtál. De most őszintén mit kérdezzek? Kérdezik. Már semmit, mert egy perc, 7 másodpercnél vagytok. Nagyon gagyi volt gyerekek, nagyon passzív volt. Mi passzív? Én tök jókat mondtam. De akkor is hát ide, ne állj már egy percre, hát még ment volna a buli. Várjál, folytassuk. Jó, mit? Újraindítottam már, de mehet. Szóval kérdezz bármit, amit csak gondolsz. Vannak normális kérdéseid? Hát ez nagyon genyó volt. Hogy végig ilyen retordált. Tudod, ilyen igazi kérdés. Amire... Nincs kedved ajándékba adni játékokat nekem? Persze, most csőbe akarsz húzni. Vagy rosszul mondom? Jaj. Húzba akarsz csőzni! Csőzbe akarsz húzni. Csészni akarsz. Azt tudod egyébként, hogy melyik játékot nyerheted meg? Egyiket sem. Erre válaszolj, tudj. Halljuk. Mondd csak. Sajnos Nincs eredmény. Számomra sem világos még egyelőre, hogy melyik játékot fogod megnyerni. Mi az, hogy nagyon gagyi? Szerintem teljesen jól tolom. Elképesztően. Mi az, hogy elképesztően gagyi? Folyamatosan beszélek, ha rám kerül a sor. Ellenben ez a srác, akinek most nem tudom... Francba! Igen, akartam mondani, hogy ne húzd túl, mert mondtad. Most nem ér, mert én kérdeztem rá, oké? Tehát ez így... Jó, folytatjuk. Szóval azt akartam tőled kérdezni, hogy mi az igazi neved? Meg tudnád mondani? Zsolt. Igen, ember. Na és engem gagyiztok. Igen, ember. Teljes... Jó, Zsolt. Igazad van, tehát ha ő egy szóval válaszol, teljesen rendben van, én egy óráig szövegelek, az gagyi. Az a helyzet, hogyha mondani akarok valamit, akkor azonnal röhögni kezdtek, úgyhogy... Miért kezdünk el röhögni? Szerintem ez... Szerintem most egy védelmi fal mögé kucorodsz be, és hárítod a felelősséget. Igen, mert te vagy a hibás. Jól mondom szerinted, hogy itt ez a eset áll fenn? Gyerekek, tarolok, bepörgök, kit verjek le? De ne szóljunk már, közben ketten háborúznak. Elnézést, ketten cicaharcoznak, jó? És ti hárman Titanfall-al. Közben verjük a titánokat. Figyelj Zsolti, egy utolsó esélyt adok, mert én nagyon tarolok most ezen a versenyen. Majdnem elszóltam. Úgy gondolod, hogy engem meg tudsz verni? Most? Birkózás van? Nem folytattam, mert buktam volna. Igen. Birkózásban? Micsoda kérdés ez? Már megint? Könnyű. Arra válaszolj nekem. Szeretnéd ezt a játékot? Vagy máshogy érzed? Melyik ez a játék? Ja, ez unfair így. Tehát így nem... Igazából azt mondtam, hogy nem mondhatom ki. Tehát... Csak annyi jöttet be, hogy ne... Úgyhogy ne. Ez igazából nem ért. De... Jó, mindegy. Szép volt. Tapsot nekem. Tapsot Zsoltinak. Zsolti, figyelj. Jól csináltad, azt kell, hogy mondjam. Csak szívtam a véredet, hát ha behibázol. De nem sikerült. Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen a megtiszteltetés, hogy az én szívemet én kifattáltam. És a mai adásban én lehettem zsidó, megtiszteltetés. Így van, zsidó. Át is neveztünk. Figyelj. Zsolti. Figyelj, Devur, mit nyert Zsolti? Két nagy pofon. Tapasztalatot. Két nagy pofon. Zsolti, egyelőre Devurt nem tudom kifaggatni. Tényleg, Devur, van valami ötleted, hogy mit nyert? Mi az, amit még nem sorsoltunk ki? Vagy mi az, amit oda... Nálad van minden, szóval. Age of Legends level 1. De amúgy, ha nagyon kell, akkor tudok adni egy pakkot, aztán csináljon vele, amit akar. Milyen pak? Hát tudod, egy hát egy kis mariska van benne, de Devur mással is foglalkozik, nem csak szerverekkel. Igen. Flektorport. Igen. Amit például Interstellar Marines-et tudok adni ilyet. Belőttek Cségóban. Ezt ismeri valaki? Küldök Steam linket, ha kell. De Steam-es, nem? Igen. Ó, hátból ötöm a két vetővel. 14 eurós játék megfelel, Zsolti? Itt van. Milyen játék? Csak az árát nézz. Mi a neve? Ja, csak az árát nézz. Ott van, nézzétek. Addig Starcraft azon. Van multi, van coop. Van minden. Ugye, Zsolti? Jó, igen. Mi van a Humble Bumble-be? Várjál. Humble Bumble. Mi van a Hubba Bubba-ba? Tudsz. Mi van a Hubble Telescope? Ez egy early game, ez egy ilyen... Igen. Action RPG. Ezt nekem adni. Neked is adhatok, igazából bárkinek adok itt, tehát van egy csomó belőle. Nyerted, Devur tele van. Ja. Köztudott. Zsolti, jól lesz ez a játék? Mit szólsz hozzá? Hát az a helyzet, hogy ez megvan, és a világ összes játéka megvan, de SimCity az még nincs ez a helyzet, tudod? Jó, hát persze, egy jó, persze, játékot, majd mindjárt Titanfall-t fogunk kisapsolni, azért ennyire nem voltál jó, Zsolti. Akkor játszok én is. Igen, rendes izé, a $250 pakkért. Igen, a $250 izé kis szobros Titanfall pakkot megnyerted, Zsolt, drága! Kajak, van olyan? Van, van olyan. $250, gyerekek. Gyerekek, nem, drága nincs. Jó, Zsolti, figyú, közkívánatra ezt nyerted, jó? Tehát, és tessék neki örülni. Tessék igen. Neki örülni. Nem, nem. Nagy is kaptam. De csak azért, mert beleegyeztél. Igen, na jó, csak ezért megkapod. Na jó, van, köszi Zsolti, hogy itt voltál, csövi! Ja. Én köszi, hello! Szia, szia! Nani? Istenem, ez hát a... Ja! Hát nem meg a játékot! De ott van a izébe, ha csak hallgatomba toltam. Mi volt a neve? Zsolti. Van Zsolti. Egy jó sztorim, húz be. Fölülről a második. Crafter 98. Hát, beszarok. Mindig mellé lesz. Ha de... Nem tudom. Itt van Rambo, aki csinálja nekünk ezeket a fanartokat. A képek! Oh, igen. Ekkora képeket csinál. Szia! Szia! Itt vagy? Muszáj itt lennie, mert már egyszer szóltam neki, hogy lehet, hogy Kaverit megkérdezem, hogy beívjuk egyszer egy podcastbe. Remélem, hogy itt van. Semmi kivételező. Tehát olyan képeket csinál, gyerekek, csináljátok olyan képeket, mint Rambo, mert az ilyeneket olyan szívesen látjuk, annyira jókat rögünk rajta. És ugye nem az, hogy paintbe összedobja egy fél másodperc alatt, hanem annyira jól meg van csinálva, hogy a, hát az Assassin's Creed-es kép, hát, az konkrétan mintha eredeti lenne, nem? És tehát, láttad, amit most küldött nekem ma? Nem tudom. Júj, az nagyon kemény! Hát azon nem látszik konkrétan, hogy Photoshop. Szóval az olyan, mintha az úgy lenne belőve. Kint van a Facebook cuccon. Egyből reklám. Ryan, kint van a Facebook oldalamon a Ryan 626 Presents, like, iratkozz fel. Jaj, ez a reklám. Aj, de hülye vagyok, hogy nem figyeltem. Amit beraktál izén a képnek? Ryan 626. A cover fotó. Ez tuti nem. Ez nagyon jó. Nem, úgy rendeltük a helikoptereket. És az ezt a békát is? Azt is. Az egy leguán, nem béka. Azzal az én leguánom volt, csak meghalt. Ezt megfogom nektek is mutatni, srácok. Sírtam. De nincs itt Rambo? Nagyon. De. Behúztam. Nagyon jó lett. Nagyon ilyet, durva. Ilyet nekem is csináljál, Rambo. Ugye? Nekem is még. Hát nekem ő csinálta az új frontpage-et. Neked is elküldtem, kávé, nem tudom, megnézted-e. A Harry Potter-es, nem? Az album, a Harry Potter, igen, a Harry Potter, a Mustár is ott van, meg a Péter Árpád is ott van. Igazából, ha ilyen tanúsat, vagy nem tudom, valami tök jót csinálnál, ami, hát az a tanús, azon az szakadtam, hát azt sírtam. Hát azt külön leszettem, és fölraktam a saját profilomba a képek közé, hogy meglegyen máskor is. Hát amikor, hát engem már senki sem akar, vagy rólam már senki sem akar fikázós videót készíteni, a Básti elvtárs a tanúból. Ugye az eredetibe azt mondja, hogy hát engem már senki sem akar megölni, már szart sem érek. És odavágt az arcomat, és megcsinált, de nagyon jól. És megcsinált, hogy engem rólam már senki sem akar fikázós videót csinálni. Egyébként minden képet, amit csinálsz, felszoktam történni, hogy meglegyen, de csak is azért, nem azért, hogy... Tehát mindig odaírom, hogy ő csinálta, tehát ott van az a flektorporos kép is, azon is nagyon jót nevettem. Ja, hát azt arról beszéltem, hát az is zseniális. De nem vagy itt, vagy mi van? Írj valamit, hogy mi van. Itt vagy, hallgatsz minket, vagy valami baj van a mikrofonnal, vagy... Vagy nem szeretsz minket? Vagy utálsz minket? Vagy nem... Így néha felvillan. Nincs hangszórója. Nincs gépe. Eladott minden. Nincs gépe! Lehet, hogy ez van, igen, Ryan. De csak villog. Figyelj, Rambó János úr, nem működik, azt írja. Nem, de... itt van egyébként? Alex, lép, nyom egy altabot, sírva könyörgök. Harmadszorra kérdezed meg, harmadszorra mondjuk el. Igen, itt van. Nem az, hanem hogy a... hogy ja, de ja, maga... Ja. Na, faszom, de nem mondok semmit, de miért kell ilyen genyónak lenni? Mert annyira tudom, hogy Titanfall-ban nyomogatod a gombokat. Nem, itt vagy, itt vagy! Itt vagy! Ne, kivel vagy! Itt van a dombolom. Itt van, Alex, jó? Akkor fordítok neked. Mert annyira akkor... nem vagy benne a Titanfall-ba, tök elhiszem egyébként. Nem, de akkor miért nem dombcsiszik amúgy? Titanfall-ozik, ő is lehet. Felrobbanzott. Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Az a baj, hogy figyú push to talkra van, vagy voice activationre, nem lehet, hogy az a baj, hogy túl alacsony az érzékenység? Valami. De amúgy itt van? Jó, nem. De TeamSpeak-re jött, vagy Skype-ra? Alex, Alex, figyelsz, figyelsz? Alex, itt van, igen. Alex, Alex, írtam chaten, hogy itt van. De várja, meg is pókollak, biztos, ami biztos. De hol mentek? Nem tudom. Én, nem, én bele akartam ütni ebben. Mit kalapáltak itt hátul? És tényleg megpókoltam, hogy itt van. Srácok, egyébként én arra gondoltam, hogy nem nyomunk egy, egy csét... live-ba? Egy csét streamet. Aha, live-ba. De. Nem, túl sokan vagyunk. De tök jól volt múltkor is. Csak aztán nem jöttek többet. Miért? Itt sem tök... Gyerünk titánfolozni. Tökre jó van. Hát a négy ember. Aha, közben itt írja Alberto, aki, aki itt a szerverünkön egy Lotus Factus. És benne fülel, hogy azt mondja, hogy valami a capture, tehát valami mikrofonnal lesz. Nem szoftveres a Bibi, valószínűleg. Lehet, hogy kontaktost, vagy valami, valami ilyesmi. Kontakt, Barbara. De amúgy nehézzel. Be van dugva? Kaveri, nem szeretnél velem egyet fekete-fehér igen nemezni? De lehet. Szexuális bevandók. De, toljunk egyet, toljunk egyet, addig hát a Rambó meg tudja csinálni a mikrofon. Na jó. Na? Elkenem az arcod. Azt hiszed. Nagy a szád, a robot, szád. Robot a let go. Na figyelj, kifulladásig, jó? Kifulladásig. Oké. Okay. Igen, nem kell időmérő, semmi. Semmi, semmi. De figyeljetek ti is. 3, 2, 1, mehet. Igen, mit látsz az asztalodon most? Open Broadcaster szoftvert, miért? Mindig mondj igent a világnak. Oh. A másik asztalodon, te kocka. Mindig mondj nemet. A másik asztalomon TeamSpeak-et látok. Miért kérdezed? Valami bajod van velem? A... bajod van? Nem baj. A fa asztalodon. Kaveri. Igen, a fa asztalomon. Hogy... A fa asztalomon. Vagy ide, ami fából van. Mekkora kockák már ezek az emberek velem együtt az élen. Eszembe se jutott, volt... hogy van ilyen asztal. Szinte biztos voltam benne, hogy ezt fogod reagálni. Jó, no, figyelj. De a témára térve. Kajak azt mondtad, hogy a Microsoft, Microsoft a Windows asztalon? Arra... ja, azt állt. Hát miért? Mire? Mondjuk én is értettem először, hogy a fa asztalra gondol, de... mit látok rajta? A billentyűzetet. Hol van az a billentyűzet? Az asztalon. Hát most Nick kérdezted. És mit Marci, szórakozol vele? Az asztalon? Így próbálsz meg... De az asztalon. Jaj, de gyenge! Hát ezért... Korá... Hánykor keltél? Hánykor keltél? Jó, keményítsükben. Igen, én 4:37-kor. Biztos ez? Biztos ez, hogy ekkor keltél? Teljes mértékben biztos vagyok benne. Elmesélnéd egy napodat, hogy ma mit csináltál, merre jártál, voltál a iskolába például? Persze, felkelek, megyek iskolába, utána lefekszem, és neked milyen volt? Hát figyelj, ma született meg a fiam, képzeld el. Azért ezt tapsoljuk meg! Második, igen, két fiú! Tényleg? Húskaja? Persze. És milyen a bőrszíne? Vagy ez én? Milyen a... Ugyanolyan, mint neked? Milyen a bőrszíne? Szomszéd közre játszott? Kék, kék. Törpapa. Kék? Törpapa wow. Benézett. Avatar! Avatar. Tényleg kék? Dehogy. Kék. Dehogy kék. Dehogy kék. Majd igen, egyébként ennek köszönhető Kaverinek az alvás hiányossága is. Igen, tehát ez a, ez a 3,5-4 óra, amit ma aludtam. Mit is mondtál, hogy igen, ez a 3,5 óra? Óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó ebbe bele kell vágni. Hát persze, én is tudtam, hogy... Akkor most nyertem egy Titanfall-t. Én is tudtam, hogy nem játékban vagyunk. Jó, Ryan. Na, folytassuk, de akkor most ti ne szóljatok bele. Miért én beszélek ennyit, Marci? Hiszen tudjuk rólad, hogy te is tudsz bőven rizsázni. Mesélj inkább arról, hogy hogyan szerepeltél a self-shot versenyen. Kérlek szépen, nagyon jól. Nem, mint a belene tanulva. Igen, hétfőn voltam a nyereményért. Te nyerted meg, tényleg? Megnyertem, így van. Mit nyertél? Egy iPad minit. Szórakozol? Tényleg megnyerted? Tényleg, mondom. De jó, ez nagyon jó, és próbálgattad már, vagy mióta van? Persze, próbálgattam, hétfő óta van meg süket, de próbálgattam, nagyon király, nagyon modern. Te tervezel ilyet venni? Dehogy is! Tudod, nekem ilyen eszközökre nem... Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá átmentem robó. Nagyon átmentem robóba. De hogy kihangsúlyozod, hogy nem! Nem! Falior! Egyébként volt ilyen vérszívás, hogy te nyerted meg most játékon kívül? Hogy ne lehet volna, hát ebből volt a legnagyobb. Még az izin is olvastuk a 444-en. Ja, írtál a 444-es csávónak? Nem. De én hülye reggel volt, itt hétfő volt. Hát voltál benne is. És milyen arcok egyébként? Mesélj már, kíváncsi vagyok. Ez aki nem tudná, bocs, picit pauze. A 444 egy olyan újság, internetes nem újság, fizetve. Ahol akik az Indexből váltak ki, és jó humorú, jó fesrácokról van szó, ilyen fiatalos... Tehát most nem kell 70 évesnek lenni hozzá, hogy tetszen az a hírszájt. Igen. Marci, te jössz, hallgatunk. Jó arcok egyébként, teljesen jó fejek, ott elkezdtek engem fotózgatni, ez úgy érdekes volt, de egyébként... De hogy akkor már miért nem kérdezted meg azt a srácot, aki téged bevédett a YouTube-os izén, hogy az igen, mert ugye, aki nem tudja, mondd el nekik, Léci Marci, hogy volt ez a 444-es, tehát hogy volt ez a selfie bajnokság, ahol ilyen selfshotokat kellett föltölteni, és akire pontosan nem tudom mi volt a szabály, akire a legtöbbet adták le, voksokat, lájkokat, az nyerhetett egy ilyen iPad minit. Így van. Nem, ez így nem teljesen korrekt így. Úgy volt a verseny, hogy volt kétfajta iPad nyeremény, az egyik az egy zsűri által kiválasztott legkreatívabb ilyen selfie, ilyen önfotó, a másik pedig ugye a szavazat kedvence, és úgy gondoltam, hogy elindulok a szavazat kedvence, és azt meg is nyertem, ezen ki meg volt egy zsűrisrác. És igazából ennyi, ott a szavazatos versenyt azt megnyertem, a minden is, aki nézi esetleg ezt a podcastet, minden is szeretném megköszönni. És hétfőn volt, és aki szavazott, annak... Good luck, te vesztettél az előbb. Miért? Itt írják, hogy good luck, ki mondta good luck. Igen, én 4-kor keltem, ezt mondta. Igen, én nyertem a végre egyszer. Köszi srácok, mindenkinek innen küldöm üdvözletemet. Na igen, és gondolom te nem a legkreatívabban nyertél, hanem a szavazatokban. Jó, nem azért, mert én láttam a te selfie-det, tehát ez ilyen tipikus good like-os volt, nem? Tehát ez persze, ilyen... hát ez volt a lényeg, most én nem akarom azt, hogy izé nagy komoly lenne, érted? Valamit összeraktam, vieskedünk, és akkor ide. És akkor... Tehát gondolom, te nem fogsz Gyurcsánnyal pózolni egy izjárt. Ja, mert egy csomóan ilyet csináltak, hogy Gyurcsánnyal, meg ilyenekkel pózoltak. Tehát neked elég volt saját magaddal pózolni. Nem, egy darab ember kellett pózolni Gyurcsánnyal, és így az nagyon pattogott nekem, hogy az övében munka van, és akkor... Nem tudom, mi munka van abban, hogy elmész egy emberhez, aki is lefotóztatod be magad. Igen. Kaveri az is csöngettek, de... Nem, hozzám nem. Hozzám milyen is, szóval? Ja, hogy hozzám is. Ja, itt volt a csávó, de mondtam, hogy ne viccelj, mert Marcit, én Marcira szavaztam, sajnálom, velem nem fotózkodhatsz. Ennyi. Igen. De is mit írt ez a csávó? Nagyjából olvastam ott a cuccokat, tehát hogy ilyen YouTube celebek is izé indulhatnak, tehát hogy valami ilyesmi felhangja volt az egésznek, nem? Persze, hát az egésznek az volt a lényege, hogy amúgy is nyaljam meg az ő babokáját, mert hogy mi az, hogy nekem van pofám indulni, amikor YouTube-osként köztudott, hogy én ezt arra vagyok kényeztetve, meg halálra keresem magamat, meg ilyenek, mert ilyen nem tudom én külön kategóriába sorolni a néhány ember ezeket a YouTube-osokat, akik így videóznak, hogy hartok majd biztos tele lesznek pénzzel. Nem tudom, hogy ki által hihetik ezt, nem tudom, hogy ki mondja ezt mindig podcastbe. Mindegy. Én sem tudom. Ki volt? Én sem. De utána járok, visszahallgatom. Azt többet nem hívjuk, és így nem lenne podcast. Nem hívnám magamat. Ami C-betűs. Nem, és... Igen, és akkor jött. Valami C-betűs és Zséda. Igen. És akkor ugye jött a srác folyamatos pattogás, és akkor elkezdett utána még az én Facebook oldalomra ott üzenni nekem. Ugye még átment a te Facebook oldaladra is. Átment az én Facebook oldalomra, és odaírt a minden egyes posztom alá, hogy igen, hallunk. Igen, igen. Ezt még gyorsan befejezem utána érzem. És azért elkezdte írni minden Facebook posztom alá, hogy szavazatok ide, mert ez ebben munka van, nem pedig a verseny átcsalása. Na és akkor vágtak így a biztosítékot, hogy na várjál. Lecsalózol, és akkor még nálam reklámozod magadod, és akkor így elkezdte neki visszaugatgatni, és akkor jött az, hogy igen, mert mi jobb dolgok tudtál volna kitalálni, mint visszaugatni egy unintelligens parasztnak. Tehát ebben igen, nagyon jó vagy egyébként. Igen, ebben nagyon jó vagyok, igen, de aztán utána szépen törögettem, meg leszartam az egészet, aztán megcsináltam. És végül is a zsűri sem őt választotta, szóval így érdekes volt, hogy onnantól úgy... Igen. Levészetted. Onnantól nem érdekem. De igen, sikerült. De ugye ez a 444-es riporter srác, ez megvédett. És kiderül, hogy ő volt az izé. Ja, lehet. Péter Ápen. Nem. Az a csaj. Melyik csaj? Tudod, az a... Akiről ment az izé, hogy hívják, aki te is csináltál videót, kettőt is. Ja, az a Kicsi vagy, Dósa Fanni vagy ki. Dósa Fanni. Igen, de legalább dughat egyet. Jézusom. Azon akkorát nevettem először, tehát ahogy elkezdted azt magyarázni, tehát meg hogy tapsoljuk meg. Ja, Dósa Fanni? Hát nem is, hanem az a csáva, aki bevédte a Fannit. Ja. Jaj, izé gyerek! Figyelj, csináltál egy külön videót róla, ilyen hőszenével, így ment a hó! Azt mutasd már meg azt a videót! Azt én nem láttam, megvan az! Amit sírtam, tehát hogy milyen hős a gyerek! Megvan! Szerintem itt van Balázs első dugása. A kedvencem az a mondat, hogy a mi kurva anyánkat. Igen. Volt egy srác, volt ugye ez a Dósa Fanni csajok, itt nagyon csúnyán, hát nem csúnyán megaláztam igazából, elmondtam azokat a dolgokat, amiket ő csinált, tudom, videó, így elmondtam. És ilyen hát görbetükröt mutat, nem tudom, hogy hívják ezt, izé, hivatalosan, mindegy. Jött a gyerek, aki, hát gondolom ugye a izé kis lömpölömpét használva, vagy izé azután menve, tudod, így elkezdett menni a Dósa Fanni után, és elkezdte nagyon durván bevédeni, és akkor mondta, hogy hát ez csicska gyerek, hallod? Hallod, mi vagy csicska gyerek, hallod? Amúgy is, hallod, kap már betel, és elkezdett halára voltani. Igen, és akkor elkezdett mondani, hogy mit kell cseszegetni, ezért Dósa Fannit, hallod? És akkor erre csináltam majdnem kettőkor, én tök random videót, én nem is tudom mikor, de... Várj, ezt lejátszhatjuk, megengeded? Hát elég, van benne durva szöveg, tehát... Igen, meg hogy hívják? Meg jogvédett zene van benne. Yep. Ja, akkor semmiképp, oké. Kösz, azt már itt semmi ilyesmit nem inkább játszik. A linket rak ki a... Jogos, kirakom a linket, igaz? Fölöslegesen rakod ki a linket, mert már a zene sincs alatta, mert már leszett a YouTube azt is. Az ja, jó van, mindegy. Amúgy... De hát akkor izé, hogy beszélsz alatta, vagy már az sincs meg? De az a beszéd még alatta van, csak a zene már nincs. Tudom, jó. És a zenét azt nem tudja külön leszedni. Mindennyian várták. Leszedte, mint a szar. De, hogy szedte? Hát nézd meg! Nem tudja leszedni. Ezt meg kell néznem. Hol a hangot is így elrontotta. TS-re aján, ha kijössz a játékból. Ha kijössz a játékból. Nem is játszom! Nem itt ment el előbb Alex előttem. Ugye az ott egy titán a fal mögött. Na és egyébként itt van velünk Rambo! Rambo! Hali! Na megint el. Megint elhalkult. Ne! Ajak! Rambo! Mit csináltam? De tényleg! Én is hívnak Ryannek, hogy meg kéne menteni. De szar volt. Ne, és most megint elment. Ja, Ryan poén volt, bocs, előtte mindig szólja, hogy fel tudjunk rá készülni. Istenem, de gonosz, de oh. Ja, ez a 4 óra alvás, ez kihozza belőlem a rosszabbik énemet, ezt észrevettem. Amúgy nem tudom, hogy Alex az hallatszódott a telefonban, vagy gyerekek hallottátok a telefonban, de én felhívtam Alexet meg a podcast kezdésékor, vagy előtte. Nem hallott, csak én hallottam egyedül, meg egy kicsit a többiek a második beszélgetés. Ja, jó van. Mert mi volt benne? Kit hívtál föl, Dósa Fanni? Hát semmi, a Good Like azt mondta, hogy nem is vagyok vicces. Nem, arra kértelek meg, hogy legközelebb szólj mielőtt poént mondasz, hogy ne felejtsek el röhögni. Az nem azt jelenti, hogy nem vagy vicces. Igen. Csak az, hogy kurva nem talál viccesnek, ennyit jelentett. Igen, ez mégis ugyanazt jelenti, csak máshogy mondjuk. Tehát, hogy de azt jelenti Ryan, én ezt itt most elárulom neked. Akkor én most összetépem itt a szerződést, és megyek. Aj, de most mi van Rambóval? Mi nem szeret Rambó. Minket, fogad már el, nem mindenki szerethet téged. Hát, ez az, na. Hát csak izéből... Ja, ja, ja. Ja. Alex, nem adsz el nekem egy kis izét, ilyen rudat, nem tudom, hogy hívja. Nem akarunk addig valami más gyereket behúzni. De behúzok egy utolsó embert. Kaveri, mesélj már. Mindenkinek az lesz, hogy nem utolsó. Na, igen. Yep. Mondjad. Akkor te most akkor megszületett a második is? Ja, képzelj. Te most már kisgyerek vagy. Te most már akkor nagypapa vagy? Igen, rájön. Egyből nagypapa vagyok, ha a második fiad megszületik. Ez ilyen hivatalos. De ez csak Magyarországon van így. Norvégiában egyből dédi papa vagy. Igen. Na, csak viccek. És így milyen érzés? Mesélj már nekem. Nagyon király. Mert lehet, hogy nem sokára, tudod, én is erre sosem. Igen? Húha, amit múltkor meséltél, hogy lehet, hogy ide. Úristen, miről maradtam le? Alex, baromi hangos a vizét, mikrofonod. Megint elindítottál valamit. Mit mondtál, nem hallottam, mert betöleg szó is, nagyon hangos a mikrofon. Ahol a Titan folyja. Nem is hangos. És akkor így, nem. És nem csináltam semmit. Beszélgetünk, és néha ennyit hallunk. De nem hangos. Nagyon jó. Nem, tényleg nem az. Mi csak ezt kitaláljuk. Na figyelj, egy random embert behúzok. Nem figyelek oda, nem figyelek. Tökömetem a billentyűzetbe. Hopp, megvan. Tényleg teljesen random ember volt. Ja, persze, aztán azért mondja, hogy na most utaljak meg később. Igen, és szia, Zséda! Hello, szia! Ja. Szia, hello! Hello, szervasz! Hello! Behúztuk, Jogador! Újra itt vagyok! Halló! Tudom, hogy nem tudom a nevét. Ja, mert közben a live. Szia, hello! Na, tudtam, hogy csak valami live-os story lesz. Szia! Elmondottam, hogy először. Hát figyelj, teljesen random, szerencsés ember vagy. Már ha ez szerencsének nevezhető, hogy egy ilyen műsorba bekerülsz. Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó neked. Mondd de gát. Nekem most izé nagyon torz. Ryan. Igen, vedd már ki, légy szíves. Igen. A balherékból a mikrofont. A mikrofon az. Elmesélt egy viccet, és remegett a mikrofon. Igen. Elszakadt a membrán. Annyira rövidett rajta. Igen, és a saját viccén csak ő. Csak le kellett mútolni. Szegény Ryan, alig van már velünk itt egy pár hetet, aztán így... Mondjuk hát menjene jó kedve, tudod? Mondjuk te kezdted ezzel a Crafter 98-be akarok kerülni nicknémmel, tehát... Na figyelj, én azt mondom, hogy a Ryan úgyis már csak egy pár hónapot van itt köztünk, aztán úgyis se lesz többet. Dobjuk ki. Hogy hagyjuk meg neki ezt az örömet. Figyelj, jaj, én is szerettem volna mindig halálom. Aha, azt én is mindig szerettem volna. Bár jobban szerettem volna néha. Hát azt, hogy ki fogunk nyírni egy hónap múlva, Ryan, csak ezt neked még nem kéne tudnod. Igen, mi megyünk helyetted Amerikába festeni, meg ez. Igen, elhitted a szerződést. Aha, elhitted a szerződést. Mi aztán ott vagyunk majd a reptéren, a szevasz, Ryan, volt Ryan, origamiztál azzal a papírral, amit aláírtál? Mert ha origamizol vala, akkor kijön egy kis szöveg. Itt. Ami bele van írva minden. Halál. Igen, mint a Shrek 4-ben volt, azt hiszem ilyen, hogy a szerződést így össze kellett origamizni, és akkor jött ki a hátlütője, vagy valami ilyesmi. Mondjuk kb. Olyan, igen, az összeszerződés, amit aláérezem be. Na figyú, Jogador, behúztunk téged, hát nem tudom, hogy van-e valami, amit bármi, amit szeretnél. Ez most ilyen... Mi? Tábla csoki! Hát nekem is egy történetem van. Figyelünk. Ezt még az apukám mesélte, ugye ő is volt katona, és egyszer kapott egy olyan feladatot, hogy egy hullát el kell vinni a boncolómesterhez. És ugye kapott ehhez egy társat is. Már azt hittem, hogy, bocsánat, közben állok, de ilyen izém is sem volt így. Hulla volt, vagy nem tudjuk, de meg kell ölni. Ha még nem az, akkor tegyetek ellene. Tisztító szelizant. Tisztító szelizom. Igen. És hát ugye akkor elmentek, és elintéztek. Az volt, hogy egy nagy sötét szoba volt, és de annak volt egy hátsó bejárata is, ugye ott nem, ott egy másik szoba volt, ahol ott a bombszolgomester volt, de a apukám társa ezt nem tudta, és egy nagy sötét szoba volt. El kellett menni egy 2-3 métert, hogy felkapcsolják a villanyt. Tehát ugye ott ilyen kocsik voltak mindenhol. És hát akkor ugye beküldte a fiszkót, hogy menjen felosztani a villanyt. És akkor kijött a boncolómester, de ugye ilyen nagy darab volt, meg full sötét volt, és akkor tudod ilyen neonfény, és akkor sziasztok fiúk. És így annyit hallott csak, hogy így minden zörög. Feldöntött 2-3 kocsit ott a fiszkó. Júj. Szóval az azért nem lehetett semmi. És így felborogatta ott a hullákat, meg minden? Hát, azt nem ingyen tudom. Ingyen hát a kocsikat ott feldöntötte, de hát ugye ezt nem viccből csinálta, hanem tényleg csak köszönni akart nekik, de ilyen nagy darab fiszkó volt, meg nem látták, hogy mert sötét volt, és... Outlast. Hát Outlast. Egyébként Ryan, szerintem neked is felbaszta azért a levőzet a cucc. Kajak? Nem. Ja, elég torz vagy. És így nagy csönd. Na most csak ezzel láttam, csak Ryan mindig így vál. Figyú, van egy ötletem, van egy ötletem. Tudjátok, mit csináltam én például nagyon régen? Viccet igen. Nem hallottam. Tudtok jó viccet? Mert akkor majd jönnek az emberek is ilyen... Nem, az minden társasági... Nem, az minden társasági beszélgetés alja, amikor már a vicceket kezdik el mesélni, mert ott kiüresedett, de mindjárt lekapcsolnám a podcastet, ha nem live-ozunk egyébként, csak még utoljára kíváncsi Úrst. Vagyok, hogy ti milyen viccet Úrst. Tudtok mondani. Nekem van egy nagyon beteg. De jó viccet, jó viccet jó, mondjál. Ez nagyon jó vicc, ez nagyon jó vicc. Aki, okay, te kezded. Alex, jó. Ja, most mit mondtam? Jó, hát mit, igen. Várj, eszembe kell jutnia. Hát eszedbe, az biztos. Ja, hogy megy a mikrofon. Jó, mindenki... mondja valaki más, nem jut eszembe. Nem már. Jó, ezt úgy beharangoztad, érted, hogy... De nem, amúgy ez ilyen nagyon durván plusz 18-as, szóval lehet, hogy nem is van, nem ja, fosunk bele, mondjad! Azért annyira nem. Marci, nem, te tudsz viccet? Nem, nagyon segfia vagyok a viccet. Közel van a halott babá, közel van a halott... Jó. De Istenem, ja, jó, Ryan, nem. Figyelj rám, könyörgöm, figyelj rám. Most nem, figyelj, de a mikrohoz, meg Ryan, a Ryan, Ryan, nem raktad még le a levőzőt? Mert borzasztóan torz vagy. Titán fólozunk, Alex. Hát altabb! De ki meghal. Ryan, az a vicc, ami ez a halott babás, meg ez az nem vicces. Igen, de jó, nem esély. Csak szeretnék neked közölni. Nem akarok jó. Neked rosszot, hogy esetleg valami társaságban elkerülni, végre barátokat szerez. Nem látod, hogy azt a kurva altabot megnyomni? Hát ne, tudjuk, hogy neki ez vicces, de hát ő ilyen. Na, hát értem. Na jó, senki nem tud viccet mesélni, ennyi? Kajak, miért te nem tudsz meg viccet? A bulit. Kösz, gyerekek. Nem emlékeztek hát... egy vicces, egy gyerekkorotokban hány viccet hallottatok? Várj, kitaláltam egyet. Na volt egy ilyen, hogy... Azt tettem, hogy... És akkor úgy van... Én sok ilyen viccet hallottam, az biztos. De nem, ilyet hányszor hallottatok? Már nagyon sokszor. Igen, amikor úgy kezdi el, hogy... És tudod, van úgy, hogy a piros kamer... Ja, nem az a vége, várjál, úgy van a csávó, tudod, és bemegy a... Várjál, hallott, hogy van ez a... Ja, hogy igen, hogy nem is csávó, hanem madár megy be. Bemegy a madár, tudod? Az előveszi a telefonját. Ja, nem ő veszi elő, várja, hanem nekik adja. Tehát és akkor így mesélni. Akkor Suzi, ja nem Suzi, hanem egy ajtó. Na jó, hát akkor ti akartátok, beírom a Google-be. Istenem, ez a legjobb vicc a... Legaljabb pontú, ez világon. A fesztivál. Legjobb vicc a világon, várjál. És itt már szavazatok alapján. Kajak. Igen. Válasz, a legjobb viccek összes kategória, tök mindegy. Top 10. Oké. Okay. Mi az zöld és 120-szal megy? Tek. Leveli béka a Turmix gépben. Not... Azért szarabb, nem volt. Ez a top 10! Ez a top 10! Kik járnak föl erre a bezoldalra? Kajakra, várjál! Ennél még az én viccem is jobb lett volna. Bár, az kétlem. Hogy... Baszki. többet nem jövök. Na jó, még egy. Egy nyugdíj... Jó, én feladom. Egy nyugdíj... Egy nyugdíjas megkapja élete legelső golf szerelését. A labdát úgy kell ütni, hogy a zászló felé menjen, mondja az edző. A nyugdíjas nagyot üt a labdába, az végig repül a pálya felett, és a lyuk előtt 2 centivel ér földet. És most mit csináljak? Kérde a nyugdíjas az elképett edzőtől. Most bele kell találni a lyukba, mire a nyugdíjas dünnyögve, ezt előbb is mondhatta volna. Jaj, ez nem volt jó. Mondhatok egyet? Mondja. Ez ennél már nincs lentebb, szóval mondja. Mondja. Ez lentebb. Legaljabb pont túl mondom. És hallod, és ez a top 10. Sírok. Ezt akkor... Megfejtett a fél. Kop, kop. Ki az? Senki. Péter állt. Ez jó! Jó. Ne. Menjünk streamelni cségút. Nem streamelek cségút, nem, késznek vagyok. Egyébként vannak, amik nagyon én régen olvastam így vicceket, amik nekem egyébként nagyon tetszettek, a Chuck Norris viccekből tényleg volt egy-kettő elég jó. Hogy lett valami műsor, ennyire. Volt egy ilyen, hogy a Chuck Norris, ha betesz egy szalámit a DVD lejátszóba, akkor végignéz az egész disznóvágást. Igen, ezt is, ez nagy kedvenc volt egyébként. Ez jó. Chuck Norris nem mehet foci meccsre, mert ha szurkol, nem mer kiállni egyik csapat sem. Jó, ez szar. Mondjuk rengeteg Chuck Norris-os poén van. Jó, nincs ilyen kategória, hogy nem szar. A tényleg nem szar viccek.hu. Valami ilyesmi. Chuck Norris elszomorította a Happy Meal menüt. Jó, akkor most keresem másik honlapot, és ott írt be, hogy izé, hogy... Kaveri, felidegesítette Békés megyét, megvan? Chuck Norris? Nem, az mi? Hát Chuck Norris felidegesítette Békés megyét. Jaj, fúha! Békés Csabát, bocsánat. Chuck Norris megnyerte a való világot a TV2-n. Jaj, Isten! De ez annyira pihent, hogy ez nem jó, ez csak pihent. Igen, egyébként. Hogyha jó, akkor kinek jó, tudom? Chuck Norris egyszer tökörögött egy apácát. Na jó, újban voltat keresek. It's time to vicc toplista! Na ez ígéretesnek tűnik. Vicc toplista. Első helyezett! Tehát ide van írva. Vicc toplista, első helyezett. Akkor csak jó lehet. Jó viccek.hu, akkor rossz biztos nem lehet. Juliska, gyönyörű fiatalány kapál a TS földjén. Arra megy Jancs és megszólítja. Julis olyan gyönyörű vagy, úgy... Jó, kész. Egy munkahelyi felvételén a jelöltek morális képességéről próbáltak következtetni egy kis teszt segítségével. A kérdés így szólt. Mész az úton az autóddal, amiben rajtad kívül csak egyetlen utas fér. Hirtelen meglátsz egy buszmegállót, ahol hárman állnak. Az öreg néni, aki láthatóan a halálán van, orvosi segítségre lenne szüksége. Mi van? 2. Egy nagyon régi kedvenc barátod, aki egy ízben megmentette az életet. 3. Álmaid nője, akiben első látásra szerelmes lettél. A kérdés, melyiküket vinnéd el, ha tudjuk, hogy csak egyet választhatsz közülük? Ha nénit, akkor esetleg sikerül megmentened az életét. Ha régi barátod, akkor visszafizetheted neki a régi tartozásodat. Ha álmaid partnerid, akkor esetleg egész hátraév életed boldogságba tölteted. A teszt eredményes volt, felvették az egyik jelöltet, holott nem szabályos választ adott, a válasz így szólt, megállnék, odaadnám a régi ismerősömnek a kocsi kulcsot, hogy vigye el az öreg asszonyt a kórházba, én pedig álmaim nőjével megvárnám a buszt. Mondtam már, hogy izé egy angol egyetemen. Ez szar vagy! Nagyon, és ez a második helyezett. De ez tök ötletes. Ötletes, de ez nem vicc, ez egy kellemes anekdóta, de biztos nem vicc. Ez ilyen vicc, hogy milyen? Én elmondott, hogy és te mit csinálnál? No, igen, nem. Én ezt csinálnám. Szerintem meg el kéne vinni a csajt, blabla, és akkor... Jó, hát oké, fasza vagy. Igen. Chuck Norris, hány fekvőt tudsz... Na, Chuck Norris, te hány fekvőt tudsz csinálni az összeset? Ez megvan? Nem. Nem. Én tudok egy nagyon gázat, azt majd elmondom, izé. Stream után. Na, nem, én is majdnem előbb elmondtam, most neked is le kell lőni, amiről szól. Ne csak engem mocsatok már mindig. Na, Chuck Norris körbe biciklizte a... Körbe tekerte a földet szobabiciklivel 2-szer. Persze, jó, oké, okay, kösz. Na jó, figyú. Oké, okay, fogunk egységot streamelni, vagy már nem? Én benne vagyok. Ryan, te streamelnéd? Ez a baj, tudod, hogy Ryan benne van. Ja? Jó. Oké. Okay. Wait a spectator. Mert ugye én nem tudom, tehát hogy... Jó. Nem gaz? Hát én itt vagyok, én most benne vagyok akármiben. Na, akkor podcastbe benyomom, ami szükséges hozzá. Szólj, hogy mikor állítod le, és mikor fogod elindítani. Oké. Okay. Lehet, nem közösbe kellett volna. Várják, de azt vágod, hogy azért többen vagyunk, mint amennyien tudunk csézni, tehát... Hát de csak mi öten csézünk, nem jön velünk senki. Hát igazából ki az az öt? Tehát Ryan jön, tehát akkor minimum egy játékos kéne hívni, aki tud is játszani. Jó, igen, menjünk. Majd pro hunta. Hát Huntát mindenképp kéne hívni, ha vele meg vagyunk öten, vagy Dutcher, tehát ez a két lehetőség van. Hát vagy engem, nehogy már. Hát várja, Alex, Marci, én, Ryan, Jogodó. Mi négyen vagyunk. Jogodó. Egy hely még van. De akkor te fejlődik én. Vagy tökünk. Hunta jönne. Jó, de drága hát vagy, akkor jövök én. Jó, ez így srácok, nem baj, ha Huntát hívjuk most? Leiratkozott. Ő legalább tud játszani. Jó, Jó, hát Dutcher, te is tudsz, tehát azért azt szögezzük le, hogy... Viszont én is szeretnék. Majd én lehozom a köröket! Én is tudom, majd lehozzuk Alexa. Én is főadmin szeretnék lenni, szóval azért podcast után beszélünk kávére, jó? Jó, persze, mindenféleképpen. Jó, köszi. Jöhetsz most már te is. Igen, meg vagyunk akkor sajnos. De egy tulajdonost is azért elfogadok, köszi szépen. Új update az XSplithez, adhatok még egy másodpercet. XSplit? Igen, új update. Na, közben megnézem a kommenteket egyébként. Ne, nem akarsz te magadnak ennyire. Nem rosszul. Lehetne a nézőkkel játszani, hát nem tudunk, hogy játszani a nézőkkel, nem? Jó játékos. Keresd egy üres szervert esetleg. Yeah. I don't know, but I want to try it out. Ahogy nem kompetatíva, megyünk, hanem ilyen nagy káoszt. Chuck Norris egyszer megsemmisített egy 500 fős hadsereget két lövéssel úgy, hogy az első lövés figyelmeztetés volt. Másodikat meg a napba lőtte. Chuck Norris végigjátszott a Máriót. Nem volt vicces. Tehát... Chuck Norris végigjátszott a Máriót. Balra. Ez mondjuk szerint. Jó, a Flappy bőtött balra, hogyha már izé modernek akarunk. De tényleg. Lenni. De az a poén, hogy ezek ötletesek, de nem viccek. Tehát... Miért írják a szüzességet kétessel? Mert az mindig kétes. Hogy született a zsiráf? Chuck Norris pofán rugott egy lovat. Jaj. Na, Alex, neked megvan a rászt? De én akarok rásztal menni, akarok én is. De nem rásztolunk, most cségózunk, jó? Igen, nekem sincs még meg a gócsé. Találtam egy szervert, ha gondoljátok. Jó nap, Alex. Jó, és üres? Vagy várjátok, mert még el kell indítanom a streamt. Üres, és linkeltem itt. Teljesen. Jó, srácok, akkor úgy fogjuk csinálni. Rája, mennyi ez a pillanat? Pás. Ja, nyomodé. Gondolom egy óra, ahogy szokott. Aztán Isten meg elfoglalva van Skype-on, és soha a büdös életben nem látja, ha írok neki. Ryan, én rásztozni akarok veled, rájöttem. Jó, nekünk még nincs meg a rászt. Jó, úgyhogy csöndbe legyél. De jó, hagyjál. Vedd meg nekünk, és akkor rásztolunk veletek. Persze, igen, vegyem meg neked, igen. Rászoruló, igen. Alex Szovisó köztudott, hogy rászorú. Igen, hát a YouTube pénzből szan a szél keresni magát. Hol tudod vett egy videókártyát? Igen, de tényleg. Nem vett, kapta azért. Kaptam, tudod. Egyébként néztem azt a videót, és Alex, oké, hogy az személyre szóló számla meg minden, de az nekem egy nagy fekete négyzet. Az nem egy számla. Nem, az nem egy négyzet volt, kérlek szépen, hanem egy triangle hadszög. Értem. Na viszont most vége lett a Titanfall-mesnek, úgyhogy lépjünk ki és menjünk cségozni. És akkor most neked ettől így nagy ampi vagy, hogy így benyögött, hogy hogy nem négyzet. Ja, hát mert nem is négyzet volt, hanem triangle. Ja, értem. Triangle volt. Egyébként lehet, hogy is van egy triangle. Triangle volt. Értem. Jó, srácok, én egyébként lehet, hogy erre... Ja, de várj, ha nem jól bemegyek arra a szerverem, az összes ismerősöm elkezd akarodni. Jó, de ne menjünk már menjünk kompetitívre, mert hogyha most bemegyünk 31 szerverre, akkor meg mukkan is a fogunk tudni, tehát hogy... Mármint hogy érted, hogy nem fogunk tudni? Hát ez olyan, mikor megyünk... De ezt ki lehet kapcsolni azt a hangot? Battlefieldre. Mi hangot? Nem, hát mondom, mikor megyünk voice be... Voice and upload is, akkor nullát. Menjünk egy versenyt. Nem, hát én is, a menübe is ki lehet kapcsolni, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy most bemegyünk 30-an, akkor körülbelül így a live-on annyit fog látszódni, hogy Ryan megmozdul, megdöglik, mert nyilván mindenki minket akar majd kinyírni, megdöglik, és akkor a többiek ott nézik a semmit. Tehát, hogy a live nézők. Na jó, és egyébként ez igaz. Ebben igaz az Alexnak. Szerintem versengőzünk. Jó versengőzünk. Igen, tehát szerintem azért az izgalmasabb, gyorsabb. Figyú, megyünk egy versengőt, aztán ha még van kedvünk, akkor maximum még megyünk majd utána. Én megveszem ezt a rásztot. Mindenki elindította a kábel. Portender? Én megveszem ezt a rásztot. Vedd már meg nekem is. Figyelj már, hogy lehet konzolal indítani a játékot, mert át akarom állítani Pirates-re a játékot. Már leírtam, viszont TeamSpeak. De hogy iszél, hogy kötőjel konzol, azt kell elírni. Fogadjátok el, Léci, a meghívást gyorsban. Már is. Keveri, a bitrate-et te állítod ott, vagy én állítsam? Én állítsam, nem? Te állítsad, te állítsad. Próbáld benyomunk, hogy leszakad az arcunk a nézőknek. Anyás. Hát fogtok itt szívantani. Hallod, Alex, leírtam teljesen privát. Nem tudok odaírni, akkor ideírtam. Szóval. Leírtam én is, közösen. Na most van konzolom, és akkor laun... Nem. Hogy van a language? Language. Na persze, azt tudod, hogy nem négyzet, hanem tangu, de azt nem tudod, hogy hol van. És pirate? Ja. Pirate. És te... Elindítottam most. Elindítottál? Alive. It's my life. Nem akkor a top supporters meg ezeket. Várjál, de most elindítottad? Yep. De nem működik. Jó, hát most egy pillanatig nem fog működni, ez biztos. Nem, az a Language Pirates. Várjál, jó helyen elindítottam, mert nem a Twitch-emre streamenek. Ma hogy kell fölkelteni a Siri-t, Alex? Hi, Siri. Nem, először be kéne kapcsolnod a beváltásában. Be van, igen, azt csináltam, igen. Mit kell neki mondani? Szia, ja, Siri! Nem, én annyit szoktam mondani, hogy Siri, és akkor elkezdem mondani. Siri! Nekem bekapcsol. Siri! De mondjad, hogy mit tudom én, set the timer for one minute, vagy valamilyen egyszerűt. Siri, I don't know. Jó, de úgy egyszerű, hogy akkor tudsz angolul, akkor egyszerű. Megy! Ó, oh, hát ez gyors volt. Kaveri, megy! Oh, sorry, I missed that. Who the fuck is Alexovich? Te milyen hangunk van a live-ba, hallgassátok meg ilyen izé? Micsoda? Olyan hangunk van a live-ba, mint valami... Hú, de durva. Recsegés? Mi? Nem, hanem ilyen héliumos hang. Ja, mint amilyen nekem volt régen, nem ja, most torzítom. Ja, ma megint először be kéne kapcsolnod a live-adon. Alexnak milyen hangja van? LOL! Nem, én nem is szoktam mondani egy Siri, és akkor elkezdtem. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. De miért ilyen a hang? De miért ilyen a hang? Mi van, mi van? Hát a hangod, ez gyors volt. Kaveri, megy. Beszéltek meg. Ajánlásom. Szerintem rájön lehet, hogy állítsd le, várjál és pár másodpercet és indítsd el újra. Halled, Kaveri. Mi van? Múltkor mondtad, hogy nem meglepődtél ezen a Samsungos beszélőkén. Na most mutatni szeretnék neked valamit, osztálytársamnak már bejött, remélem nekem is be fog figyelni. Egyébként minden dologra, amit tudtam most. Ráadásul borzasztóan szar minősége is van. Igen. És 4-6-os a kép, meg ilyenek, szóval így wow. 16-10-es a kép, Ryan. Túl sok volt a flash. 480-as. Mi nem beszélte? Ja, hát mert 480-ba állítottam be. Wow. Gratulálok. Jó, srácok, lelőjük ezt a podcastet, és mindjárt indítunk egy újat, oda jöhettek, jó? Jó. Lőd le, Ryan, Léci, aha.